Elhamdülillahi lezî hedâne alihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ rasulina Muhammed. Allah'ım sallu alâ rasulina. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allah'ım sallu alâ. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahum salli ala sallam Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Euzü billahi s-semi'i alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike mine mezahati şeyatîn. Ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî lem yettehid velede ve lem yekun lehu şerîkun fil mulk ve lem yekun lehu veliyyun minezzulli ve kebbirhu tekbîrâ. Allahu ekber kebira ve elhamdülillahi kesira subhanallahi kerratu vasfiha. Bismillahi ve subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim adede ma'alim Allahu Teala. Ve zinete ma'alim Allahu Teala ile ma'alim Allahu Teala. Adede kulli harfin kutube ve yuktebu ila ebedil abidin ve dehrid dahirin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi. Bismillahi ala dini ve ala nefsi ve ala. Bismillahi ala mali ve ala ahli. Bismillahi ala cemaati. Bismillah. Ala ashabi ve ahbabi. Bismillah. Ala kulli şeyin atani Rabbi. Estevcaullah. Dini ve emaneti ve khawati ma'am. Estevcaullah dinekum ve emanatikum ve khawati ma'amalikum. Tehassantu bil hayyil qayyum illezi la emute. Hassantukum bil hayyil qayyum illezi la emute beda. ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آمين يا رب العالمين. Bugün tabii şehit haberleriyle sarsıldık. Biz sarsıldık da millet sarsıldı mı bilmiyorum yani. Ne gülüyorlar, konuşuyorlar. Dırdır gırgırlar devam ediyorlar. İnsanlar kendi çocukları ölçe gibi düşünmüyorlar. Bu vatan evlatları, 8 tane şehidimiz var. 2 de şehit polis vardı. Bu haftada 10 tane şehit oldu. Geçen haftadan buraya. İnsan biraz utanacak yani. لَا يَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحِي مِنَ اللّٰهِ İnsanlardan utanmayan Allah'tan utanmaz. Programlar, televizyonlarda bir alemler, bilmem neler. Bir ciddiyet yok. Laubalilik falan filan. Artık normal hale getirmem çalışıyorlar. Bu işleri alıştırmam çalışıyorlar. Ama bu şehir haberleri alışılacak bir şey değil yani. Buna alışmamamız lazım. Buna tabii gavurlar da bizi alıştıramamız lazım. Gavur uşaklar da var içimizde. Bunların da bizi buna alıştıramaması lazım. Yani hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor diye bir şey yok. İnsanda da biraz üzüntü belirtisi olacak yani. 8 tane şey aynı günde veriyorsan bunun hesabı kitabı olması lazım. Ne zaman şehit oluyor? Şehidin peşine 40 terörist öldürdük, 100 terörist öldürdük, 500 terörist öldürdük. İnşallah bir daha şehit olmadan bunu da teröristleri öldürün yani. Bunlar dağdan bayırdan geliyorlar. Devletimizin helikopterleri var şimdi. İnsansız hava uçakları var. Bunları seferber etmesi lazım. Bütün imkanların seferber olması lazım. Diğer bütün projeler yavaş gitse olur. Ama bu terörle mücadele asla yavaşlatılacak, durdurulacak bir şey değil. Bütün maddi imkanların seferber edilmek suretiyle bir an evvel gitmesi lazım. 35 sene, 40 sene sürer mi ya? Koca devletsin, orada 2 tane çapulcu var yani. Tabii arkasında Almanya var. Avrupa Birliği var. Siyonizm var, en başta hepsinin arkasında İsrail, o kesin de Amerika var, var oğlu var. Bunlar da gebert gebert bitmiyorlar. Kaç doğuruyorlarsa nedir anlamadım, domuzun dölleri. Yani bitmiyorlar, sürülerine Allah sürülerini kurutsun. Amin. Sürülerini kurutsun. Amin. Allah askerimize, polisimize yardım etsin. Amin. Nusret eylesin, teyit eylesin, zaferler ihsan eylesin. Amin. Bir an evvel bu işi tamama erdirmelerini nasip eylesin. Amin. Bu hususta kararlı olan Cumhurbaşkanımıza özellikle yani ona hasreten dua ediyoruz. onu muhafaza eyleyip, amin, bütün şerlerden muhafaza eyleyip, amin, onun hakkında da oynanan Siyonist oyunları da iptal eylesin. Amin. Acem oyunlarını da iptal eylesin. Amin. Çünkü oyunlar var Amerika'da biliyorsunuz. Bu oyunlar artarak devam ediyor. Ya bütün bu oyunların iptali için Allah'a dua edelim, yalvaralım. Çünkü efendim bu insan FETÖ'yle mücadelede, terörle mücadelede kararlı ve artık hakikaten bundan dolayı bayağı kendisi de ailesi de zarar görmeye de başladı. Ama vazgeçmeyecek inşallah. Yani biz de dualarla destekçi olacağız inşallah. Allah Teala kendisini de etrafındakileri de uyanık eylesin, agah eylesin, doğruya irşad eylesin, sırat-ı müstakimden ayırmasın ve fazl-ı keremiyle askeriye de, emniyet görevlilerine de hepsine bu mücadeleyi nasıl yapacaklarının yollarını ilham eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Bu teröristleri de kahru mahvu perişan eyle. Allah'ım bir daha ayaklanamayacakları, güçlenemeyecekleri, silah tutamayacakları şekilde Allah'ım ademe tebdil eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahibi ve sellem. Dualara da devam edelim. İnşallah Rabbimizin fazl-ı keremiyle, yani yakın diyorlar tabii, dünya belası olmaz. O bitiyor işte, IŞİD zaten her tarafı sarmış hücreler halinde. Yani rakamlar çok yükseldi. Yüzlerce insan gözaltına alınmaya başladı IŞİD'den. 100, 200, 300. Yani bu çok tehlikeli boyut. Çok büyük rakamlar bunlar. Ne belaya kaldık yani. Bunlar da nereden giriyorlar, çıkıyorlar işte. Böyle bin türlü bela. Hepsinin arkasında tabii, FETÖ'sünün de arkasında hepsi Siyonizm yatıyor. Allah Teala onları da başlarının derdine düşürsün. Fazl-ı keremiyle Müslümanlarla uğraşamayacak hale getirsin. Amin. Bu Siyonizmin de ne kadar maddi güçleri varsa Allah'ım fazl-ı keremiyle kurutsun. Fazl-ı keremiyle hasara uğratsın Allah'ım. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi. Yani burada şehit düşen 8 şehidin işte bu hafta 10, geçen hafta şu kadar, o kadar, bu hafta 10 bin, 20 bin, 30 bin. Bu mücadele başladığından beri bütün şehitlerin kanının arkasında Siyonizmin olduğunu bilmeyenler şuursuzdur, verimsizdir. Bu Siyonizmin uşaklarını tanımayanlar, bunların lobileriyle anlaşanları bilmeyenler, şu anda o lobilerin adamı olup onların ağzıyla konuşanlar, kalem tutanlar, yazan gazeteciler, kanallar, bunlara uyanık olmayıp hala bunları izleyenler, alanlar, okuyanlar hepsi bu kana ortaktır. Hepsi bu kana ortaktır. Destek verilmemesi lazım. Siyonist lobilerle faaliyetleri olan, irtibatı olanlara ama memlekette cirit atıyorlar. Her işin bakıyorsun altından bunlar çıkıyorlar. Çünkü para bunlarda. Lobi faaliyeti bunlarda. Mason teşkilatları bunlarda. Kulüpler bunlarda. Hepsi bunlarda. Gariban Müslümanlar, memleketin çoğu Müslüman, ehli sünnet. Fakat eziliyoruz, üzülüyoruz. Devamlı evlere ateş düşüyor. Ocaklara efendim böyle üzüntülü haberler geliyor. Bunlar viskilerini yudumlarken haberlerde izleyip böyle seviniyorlar. Maalesef Müslümanların içine de girmiş bunların elemanları var, adamları var. Müslümanlar da mübarekler safkan olmayı çok istemiyorlar. İlle biraz karışık olalım diye bir plan proje yapıyorlar eskiden beri. Yani şunu da alalım, bunu da alalım derken güçlenelim. Ondan biraz, bundan biraz. Böyle olmaz. Vatanını, milletini sevmeyen hain, din düşmanları, vatan hainlerinden asla destek istenmez, asla güç beklenmez. Vereceği bir şey güç varsa emanet verir, en zor zamanında da geri alır. Bu kaçıncı deneme ya? Kaçıncı deneme yanılmaz? Yanılmaya da payımız kalmadı. Rabbim göre yetkililerimizi agah eylesin, müteyakkız eylesin, irşad eylesin, doğru ilham eylesin. Amin. Şehitlerimize gayrı gayrı rahmet eylesin, kabirlerine nur eylesin, derecelerine âli eylesin. Amin. Bu kadar büyük bir şey devam ediyor, operasyon. Hala çıkmış o HDP'nin eş genel başkanları, Serpil Kemal Bay diye bir kadın. Ya haberlerde bunlar da utanmadan da bu kanallar veriyorlar. Yani tabii o utanmadan nasıl söylüyor, bunlar utanmadan nasıl söylüyor falan. Hala Sayın Öcalan diyor ya. Mecliste ya, meclisin çatısının altında şu memleketin en büyük katili, bebek katili adına da hala sayın diyor. Sayın demek muhterem demektir ya. Ya bunu bir milletvekili olabilen bir insan nasıl sayın der ya? Mecliste nasıl sayın denir ya? Nasıl göz yumuluyor, nasıl müşahede maha ediliyor? Akıl, mantık dışı. Şu anda dünyanın hiçbir devletinde o devleti çökertip bölmek isteyerek 30 bin, 40 bin, 50 bin insanın ölümüne sebebiyet veren bir adamı mecliste sayın dedirtmezler ya. Dedirtmezler ya. Bizim damarlarımızı mı çekmişler, kanımızı mı kurutmuşlar, kafamızı mı uyuşturmuşlar? Biz ne donuk ve durgun bir insanlarız. Tepki diye bir şey yok ya. Bir vergilere biraz zam geldi, hepiniz ayağa kalktınız. Bu milletin cebine dokunma, dinine dokunsan da bir şey yok. Vatanına dokunsan da bir şey yok. Bir şeyine dokunsan, biraz cebine dokundu mu kıpırdaşmaya başlıyorlar. Hayat belirtisi değil mi? Bir hacı abi zaten öyle şeyde ambulansa koyduk Mina'da. Ölüyor diye gönderdik. Komada gidi. İşte orada ambulansın görevlisi biraz üstünü başını hani ne var ne yok üzerinde diye adam şey edecek onu ya. Çünkü koyuyorlar revir gibi mor gibi yerlere komada diye. Hemen cebine doğru adamın eli gelince tak uyandı. Böyle yapıyor. Lan komadasın zaten git gidiyorsan. Hemen elini şey etti ya, ne yapıyorsun diye. Tabii. Zaten hakiki ölüyor mu, ölmüyor mu falan denemeyi oradan yapabilirsiniz, cepten. Neye gülüyorsun? Öyle. Bu milletin cebine dokunma, neyine dokunsan dokun. Ehli sünnet gitti diyorsun, bir şey yok. Din gidiyor, bir şey yok. Kader inkar ediliyor, bir şey yok. İlhami Güler diye bir herif çıkmış orada, Kur'an'ın şu hatlerini değiştirmek lazım diyor. Hala görevde duruyor ya ilahiyatta. Hala görevde duruyor ve Kur'an'ın şu ayetleri Kehf suretinde Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam şey böyle Kur'an'da olur mu diyor, bunları değiştirmek lazım. Bu adamlar duruyor ya. Ondan sonra İhsan Hoca'ya işte vazifeden mi almışlar, ne yapmışlar? Tam da anlayamadık. Açığa alınmak, vazifeden alınma anlamı taşımıyor da herhalde bir soruşturma yapılıyor. İnşallah doğruya ulaşırlar yani. Belki de öbür görmezin ekibi onu da düşünmüyor değilim. Bir sıkıntı vermeye çalışıyor yeni faaliyet yapanlara. Hani Müslümanları bunlara saldırtalım diye. O bak onu da düşünüyorum. Aklıma her şey de geliyor. Çünkü orada başkan değişmekle olmuyor ki. Dünya kadar senelerdir orada değil mi? 15-20 senedir diyalogçuların Diyanet'te şeyleri var. Devletin her kademesinde olduğu. En çok Diyanet'te kümelenmişler. Daha onlardan hiçbiri kıpırdamadı ki. Orada çok karışık. Onun için yani ehl-i sünnet doğru konuşan İhsan Hoca gibi adamlar, bizim gibi adamlara 40 tane dava, 40 tane soruşturma, 40 tane savcılık, 40 tane mahkeme. La havle ve la kuvvete illa billahi. Devamlı bana celp geliyor. Devamlı. Yani çoğunu tabii paylaşmıyorum sizinle. Konuları da çok yaymak istemiyorum ama ne diyorum ben burada? Ne konuşuyorum ben burada? Ya sen Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in haline konuşuyorsun. Sahabenin haline mürtet diyorsun bilmem ne. Ben sana cevap veriyorum. Ben onların hakkını muhafaza için Allah bana lanet etmesin diye bir cemaat bari şunu farz-ı kifayi emri bil maruf yapalım da laneti kaldıralım. Sahabeye karşı konuşanlar, kader inkar edenler, hadisler inkar edenler, şu dergide bu ay yazdığım yazı yani 2-3 günümü gecemi aldı ama helal hoş olsun. Yeter ki millet hadislerin ayet gibi olduğuna iman etsin diye. Okuyabildiniz mi? Ha, bilmiyorum. Okumakla kalmaz, ezbere bilmeniz lazım. Çünkü neden? Çok inkarcı var. Hemen onlara cevap vereceksiniz. Bu yazıyı ezbere bilen profesörü de susturur, dekanı da susturur, doçent de susturur. Hepsini susturur. Kafanıza biraz not alın. Her dakika dergiyi yanında taşıyamaz. Biraz da beyin çalıştırmak icap eder. Memleket bu ahvalde. Adam hala efendim, kadın hala sayın diyor, bilmem ne diyor. Yani biraz tabii bazılarını milletvekilliklerini düşürdüler, ettiler ama yeterli değil. Hala bunlara yol veren var, yüz veren var. Bunlar böyle PKK'ya yüz veriyorca, Sayın Öcalan derse mecliste, Milletvekili bu PKK'ya yüz vermek değil midir? Bal gibi yüz vermektir. Bir an evvel Allah'ın bu işleri de çözüme ulaşmasını nasip etsin. Tabii ne yapacaklar yani? Çok da mesele var. Çok da cephe açıldı. Her taraftan da saldırı var. Burada ancak Allah'a sığınmak, Kur'an'a, sünnete dönmek, ehl-i sünnet itikadına efendim geri dönmek ve bu gençliği inşallah, yani ehl-i sünnet diyoruz biz, meğer hepten Allah'ı inkar ettiriyorlarmış ya. Ne gençlik türemiş ki Allah'a inanmıyorlar. Zaten İslam'dan soğutursan, Kur'an'dan, ehl-i sünnetten ayırırsan şehitlik ruhu kalır mı? Allah için, din için, vatan için, kutsallar için canını verme şuuru kalır mı? Kalmaz. Döner Avrupa'nın, efendim, kafirlerin adamlarına. Zoru gördü mü kaçarlar. Hiçbir riske yanaşmazlar. Anca para verir, silah verilen Müslümanlar birbirine kırdırırlar. Ama Müslümanlar öyle mi? Allah için, din için, vatan için gözünü kırpmadan şehit oluyorlar. Bu İslam şuurudur, Kur'an şuurudur, sünnet şuurudur. Bunları milletten aldığın zaman, gençlikten bunları efendim tecrid ettiğin zaman bu nasıl bulacağız lan? Nereden bulacağız asker polis? Bulsak ne olur? Ruhsuz, şuursuz bir ordudan, bir emniyetten ne fayda gelir? Kur'ansız, sünnetsiz, akidesiz, ahirete gideceğin hesabını bilmeyen, Mevla'nın zuhuruna çıkacağım diye düşünmeyen insanlardan ne fayda gelir? Şimdi yine elhamdülillah bu kadar senedir milleti dinden, imandan uzak tuttular. Bu televizyon kanallarıyla, dicilerle, filmlerle bozdular. Uyuşturucularla zehirlediler. Maddi manevi çökerttiler. Geçim darlığına düşürdüler. En mühim mesele geçim darlığı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hümmete zarufikum şekraten. İki sarhoşluk belirecek sizde. Şarap içenden beter olacaksınız diyor. Sekratül hubbil iş ve sekratül cehl. Biri bilgisizlik sarhoşluğu. Şu anda toplumda öyle bir cehalet ve rezalet var ki adam dese ki Allah'ın ayağı var, baldırı var, öbürü hakikaten mi? He öyle o zaman der. Haşa ve kella. Bugün Vehhabiler tutturuyorsa, bugün IŞİD malzeme buluyorsa, bugün bu memlekette bu kadar ehl-i sünnet dışı fırkalar, terörist PKK'lar eleman buluyorsa, bütün bunların birinci sebebi cehalet sarhoşluğudur. Cahil bırakıldı toplum. Kur'an sünnet bilmiyor, ehl-i sünnet bir şey bilmiyor, itikat bilmiyor. Ne olacak o zaman? Kabir ziyareti yapana diyor, bu gavur oldu diyor, git bunu öldür, sevap alırsın diyor. IŞİD ne yapıyor? Müslümanları hep kafir saydığı için böyle, sevap alacağım diye öldürüyor. Bir yandan da para alıyor, bir yandan da işte efendim kafayı da afyonlaştırıyor. Cehalet sarhoşluğu. Birincisi bilgisizlik. Sohbet de dinlemiyor. Kitap okuma oranı zaten toplumda sıfır. Geçen dedim değil mi? He? Demedim mi? Televizyon seyretme oranı var. Bir de internette gezinme oranı var cep telefonunun internetinde. Demedim mi sen? He? Ha söylemedim demek. Yani televizyon 3-4 saat arasıymış ortalama. İnternette gezinme de işte 4-5 saatte o var. Zaten ilme, ibadete falan ayrı. 8 saat 24'ü 3'e bölüyoruz ya. 1-8 dünya işleri, 1-8 uyku, istirahat, yemek işleri. 1-8 de neye kalacaktı? İlim, amel, ihlas, ibadet, taata kalacaktı. 1-8. Nerede 1-8? Namaz kılanda bile 1 saat ibadet çıkmaz. Bir de bunun ilmi, emri bil marufu var, daveti var, tebliği var. Kendi çoluğun çocuğunu yetiştirmen var, eşini yetiştirmen var. Herkes cahil. Oğlum namaz kılıyor musun? Kızım abdest biliyor musun? Ya bunlara da bir vakit ayrılacak. Şimdi bu nereye gidiyor? 3 saat, 4, yani televizyon dinleme oranı biraz azaldı tabii bu internetlerden sonra. 3 saate kadar televizyon düşüyor. 4-5 saat arası en azı bu yani ortalaması da internetten, cep telefonundan falan, laptoplardan efendim işte Facebook'lar bilmem neler izleniyor. Videolar bilmem neler izleniyor. Kitap okuma oranı günde 1 dakika. Toplumun tümüne yani 80 milyona göre bir hesap yapmışlar. Kitap okuma oranı 1 dakika. Zaten okuyan da hak kitabı okumuyor. Bir de doğru kitabı okuma oranı eksiye de geçmiş olabilir. Sıfırın altında kaç derecedir acaba? Ya adam şu okuduğu da doğru kitap mı? Okuduğu da nedir yani? Orhan Pamuk'un romanı yani. Ne okuyacak? Din adına da Yaşar Nuri'yi okuyor zaten. Ne olacak? Ehl-i sünneti kim müdafaa edecek? Kim doğru bilecek? Cehalet sarhoşluğu. Hocadan talebe olup okumuyorsun. Kitaptan okumuyorsun. İnternette de yanlış yunuş yerlere giriyorsun. Cehalet kapladı gitti. Şimdi seni şarap içirsek sabaha ayılırdın. Ama bu cehaletten mahşerde anca ayılırsın. Şarabı geçti bu. Morfini de geçti. Geçim derdi sarhoşluğu. Geçim derdi. Benzin bilmem ne kadar, et bilmem ne kadar, süt bilmem ne kadar, altın bilmem ne kadar. Değil mi? Ya altın demek para demek. Birkaç seneler içinde 800 kat artmış. Çeyrek. Bunlar para demek. Şimdi bütün bu ekonomik bozukluklar da kafirlerin en büyük projeleridir. Zaten batırmak istedikleri zaman ekseri spekülasyonlar, işte dolarda geçen yaptılar. Bütün bunlar milletin efendim huzurunu bozmak, çoğu millet dövizle borçlanan var vesaire, yatırımcı ona göre borcu var. Herkes şimdi dolar yükseliyor, şu oluyor, bu oluyor. Dış güçler bunu tabii çok yapmak istiyorlar. İşte tam da beceremiyorlar. Ne Allah yardım ediyor ama ya bu nereye kadar? Bir geçim derdine düşmüş millet. Bu geçim derdi ne verir adama? Şaraptan beter sarhoşluk verir. Adam ya bakkala borcunu düşünüyor, kasaba borcunu düşünüyor, kredi kartı var, bilmem ne, inşallah faize bulaşmıyorsunuzdur. Efendim, onun borcunu düşünüyor. Ay dediğin hafta gibi geliyor, hafta dediğin gün gibi geliyor. Gün gibi geliyor. Burada ödemesi var, bir de evliyse, bir de çoluğu çocuğu varsa, bu insana da ya ehl-i sünnet elden gidiyor diyorsun, vurdum duymadı kabilinden. Din gidiyor diyorsun, bana ne? 8 şehit var. Bana ne? Ben yarın ne yiyeceğim? Millet o hale geldi. Zaten gavurların istediği de buydu. Çünkü bu duruma gelmeden de bir milleti işgal edemezlerdi. Ama getirdiler bunu. 150-200 senelik proje tabii bu. İttihat Terakki'den başlayan bir süreçtir. Osmanlı'yı yıkan. Ondan beri devam ediyor. Artık bir küçük vatanımız kaldı. Bunu da bunda işte 20-22 vilayeti Barzani alacak. Ne oldu Barzani? İşte böyle Yahudi ile yatağa girersen böyle kalkarsın. Sen Yahudi'nin neyine güveniyorsun? Yahudi geldi bana destek veriyor zannediyorsun. O Yahudi ne destek verecek sana? Bakarsak işlerin iyi gidiyor, gelir oturur senin başına. Bakarsak işler kötü gidiyor, İblis'in Bedir Muharebesi'nde yaptığı gibi inni veriyor mu? Ben sizden uzağım ya, ben korkarım Allah'tan dedi, gitti İblis. İblis Ebu Cehil'i nasıl yalnız bıraktı? Siyonizm, Yahudi de Barzani'yi aynı yalnız bıraktı. Bırakacağı belliydi. Niye Müslümanları dinlemiyorsun? Niye ulema evliya dinlemiyorsun? Niye Sünniyim diyorsun da Ehl-i Sünnet büyüklerine sormuyorsun? Kendi kafana Yahudi ile iş tutuyorsun. Şimdi tabii başka dolaplar dönüyor. Şimdi Barzani istifa etti, numaralarına aldanmayın. Onun nehricanı var, mehricanı var, bilmem nesi var. Orada daha ne uzantılar var. O uzantıların bir ucu Acemistan'a kadar gider. Acemistan'a kadar gider. Ya işte, kimin eline düşeceksin? Bir insan Allah ile arası olmazsa, Siyonizm'den kurtulsa, Acemizm'den kurtulamaz. Anladın mı? O batıldan kalkar, bu batılın kucağına oturur. Çünkü derdi hakkı aramak değil. Allah hidayet isteyene hidayet veriyor. Nefsi için makam isteyen, mevki isteyen, şahsı için, ailesi için çalışanlar asla hidayet bulamazlar. Dünyada ahirette de iflah olamazlar. Ümmet için çalışanlar mutlaka mensur ve muzaffer olurlar. Mesele ümmet meselesidir. Anladınız mı? Bizde ırkçılık yok. İslam'da kafatasçılık yok. Ben geçen de yine dedim, tekrar şöyle. Namazındaki, abdestindeki bir ehli sünnet itikadındaki Kürt, ehl-i sünnet itikadında olan PKK'cı olabilir mi? Vatan haini olabilir mi? Ehl-i sünnet itikadındaki bir Kürt namazlı abdesti, benim ana baba bir kardeşim olsa namazlı abdesti, vallahi onda benden, o bana ondan evladır. Daha yakındır yani. Kalbim de öyle hisseder. Bende ırkçılık olamaz. Ama bir millet bir adam Kürttür, Kürtleri sever, Türktür, Türkleri sever. Buna da İslam'da mani yoktur. Bir kişi kavmini sever buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin kavmini sevmesi doğaldır. Asabiyet ne demek? Damarcılık, ırkçılık. Irkçılık nedir? Irkçılığın tarifini dün gece sabaha kadar çalıştım. 40 hadise çalışıyorum. Ama öyle ilimler Allah yazdırıyor ki bir kitapta bir arada bulamazsınız. Bir kitapta bir arada bulamazsınız. İddiada edebilirim. Çünkü çok kaynak açıyorum. Nerede kim bakıyor kaynak şimdi? Orada gördüm şimdi. Şaşırdım. Vahabisa Hazretleri radıyallahu teala. Mina'da Mescid-i Kayf'ta geldim diyor. Keşke hadis-i şerifin tümünü okuyabilecek ama vaktimiz yetmiyor. Hem de metni yanımda değil. Tabii birçok bölüm bölüm hadis-i şerif çok da uzun. Bazı rivayetleri var. Vahabisa radıyallahu anh veda haccında olacak. Mescid-i Kayf'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii 114 bin sahabeyle yapılan hac, izdiham var. Böyle diyor, kendimi diyor göstermeye çalıştım Efendimiz'e diyor. Şöyle işte ayağımı kalkmış, ne yapmış falan. Sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram da dediler ki diyor, ya şimdi izdiham var, şey var, hac şeyindeyiz. Yanındakiler dediler ki, biraz şey yap ya, yüzünü ne göstermeye çalışıyorsun, biraz geri dur falan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ütnü ya Vâbisa, ey Vâbisa yanaş yanaş, bırakın o soru sormaya geldi. Soru soracak. Ben de anlatacağım, siz de hadis duyacaksınız. Hemen çağırdı diyor beni. Gittim diyor. Citetes elüni, hani şekki vel yakin. Sen mi sorulara başla, ben mi senin ne sorular planladığını söyleyeyim dedi diyor. Ya Resulallah, siz buyurun dedi diyor. Dedim diyor. Sen bana şek nedir, yakın nedir, şüphesiz inanç nedir, şüphelenmek nedir, günah nedir, say diyor, sayıyor. Sormaya geldin değil mi? Sonra çok cevaplar veriyor. Bu cevaplardan birindeki en mühim mesele ırkçılığın tarifi. Irkçılığın tarifi. Mel asabiyet. Asabiyet nedir? Asabiyet Türkçe'de siz ne zannediyorsunuz? He? Esas Arapçadır kelime. Asap damar demektir. Asap damar. Cemisi çoğulu e'sab. Damar zaten hani derler ya bu adam da ne damarlı derler. Bazen dişli derler, bazen de ne derler? Damarlı çıktı derler falan. Damar, gen meselesi. Genler, damarlar ne demek? İşte atalarının damarlarında işte o genleri taşıyorsun. O da aynı damarsın, sen de işte baban gibisin. Ne demek? İşte atalarının damarı sende de var falan. Asap damar demektir. Asabiyet, ırkçılık demek. Irk ne? Irk de Arapçadır. Kelimenin Arapçadır. Irk. Ayınladır. Türkçede tabii ayın yok. I var. Türkçede de ayın var. Esas Türkçemiz ne? Osmanlıca. Osmanlıca'da ayın var mı? Osmanlıca'da P de var, Ç de var, Z de var. Bütün harfler var Osmanlıca'da. Ama bu Latince'ye geçtiğin zaman A var mı? H var mı? H var mı? Yok oğlu yok. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben mi yaptım? İrk damar demektir. İrk. Asap damar demektir. Asabiyet tabii sinirlenende de ne oluyor? Damarları şişiyor. Ondan dolayı bir manada sinirlilik manasına geliyor. Ama bu tabii dolaylı yoldan dolanıyor da geliyor. Esas lügat manası ırkçılık. Asabiyetle aynı mana. Asabiyet, damarlılık, ırkiyet, ırkçılık, aynı damarı tutmak. Aynı damarı tutmak ne demek? Adamın milletini tutması. Yani Türk'ün Türk milletini sevmesi, Kürt'ün Kürt milletini sevmesi. Bu demek değil ki öbür Müslümanları sevmemek. Ama kendi milletini biraz daha, yani toplumda da var bu. Hemşericilik var. Türk olmakla da kalmıyor ki. Adam mesela Alıcralıysa birbirini tutuyor diyelim. Bilmem Göreleliler Derneği. Misal. Şimdi eskiden çağırmıyorlar. Ben de bazen çağırıyorlar. Gidemiyorum. Özür diliyorum ama bazen zurna çalarlar. Bir şey çalıyorlar. Bir şey. Şenlik yapıyorlar. Bize de şenlik yapacak zamanımız mı var? Başımızda belalar kalkmıyor ki şenlik yapalım yani. Onun için ancak mevlid yapabiliriz de. Efendim böyle bir de şimdi Türk'ün de kendi içinde yöresel şeyler yok mu yani? Sivaslılar, İstanbul'un yarısı Sivaslı diyorlar falan. Neyse. E tamam, iyi bir şey. Sivas'ta Sivaslı'yı sevsin, Suşehir'i Suşehir'i sevsin. Ne zararı var? İslam'da buna mani var mı? Hiç mani yok. Dedi ki, ey Vahabi Sultan, sen bana ırkçılığı soruyorsun. Tamam mı? Ne demektir ırkçılık buyurdu? Fevellezi yu'inu kavmehu ala zulmi. Ha. İşte yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne çeyrek, dörtte bir satırla, bir satırın dörtte birinde üç kelimeyle yaptığı tarifi alemler bir araya gelse kıyamete kadar yapamazlar. Bütün ilimlerin başı Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Irkçılık neymiş? Şu hadise bak. Dün gece gördüm. Evvelce de görmüştüm de. İşte şu anlarda güncelde daha aklıma geliyor. Irkçı kimdir diyor. Irkçı kendi milletini sevene demezler. Kendi memleketini, vatanını sevene demezler. Hemşericilik yapana demezler. Hemşericilik de yapabilirsin. Ama ırkçı kimdir? Kendi kavmi başka bir kavme zulüm ve haksızlık yaptığı zaman bunlar benim kavmim, benim hemşerim, benim milletim diyerek zulme destek verip de zalime yardım ederse Allah'ın kıracağı kafatasçılık, o kafatasçılık. Anladın mı? Ben şimdi Türk'üm, Türk milletini seviyorum. Ama şimdi Türk milleti kalksa efendim Kürt milletine, efendim Abaza milletine, Çerkez milletine veya bir zulüm yaparsa, bir zulüm yaparsa ben onda destekçi olur muyum? Asla olmam. Asla olmam. Yapanlar oldu mu oldu. Biz onları tutuyor muyuz? Tutmuyoruz. Seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Türk olup Kürt'e zulmeden oldu. E Kürt oldu da Türkiye de zulmeden oldu. Oldu mu? Bu 30 bin şehidin, bu Türklerin, bu 8 şehit bunlar, ya artık Türk-Kürt ayrımı yapmıyorum da, bu PKK'yım diyenlerin de zaten Kürt olduğu da malum değil. Bunlar da Ermeni dölleri diyorum hep de. E şimdi, yani burada o da ona zulüm yapıyor, o da ona. Ha, benim hemşerim de olsa, milletimden de olsa, ana baba kardeşim de olsa, karşı tarafa zulüm yaptığı zaman, benim adamım, benim hemşerim diye destek oluyorsan, Allah'ın zemmettiği, azabıyla tehdit ettiği ırkçı budur diyor. Tamam mı? Ama tabii ki herkes milletini, memleketini, hemşerisini sevsin. Tercih yapabilirsin, tercih. Ama zulüm yapamazsın. Zulüm yapamazsın. Bir haksızlık yaptığın zaman öbürü de sana destek oluyorsa ırkçı budur. Biz Allah'a sığınırız böyle ırkçılıktan. Zulme destek olmaktan, zalime yardım etmekten. Allah'a sığınırız. Kimsenin kimseye zulmetme hakkı yok. Hele ki Müslümanlar arasında zaten kardeşlik esası tesis edilir. Ümmet şuuru vardır. Burada zaten herkes hakkını alır. Osmanlı'da böyle değil miydi? Ama şimdi gavurlar ne yaptılar? Milliyetçiliği kaşıyorlar, ırkçılığı kaşıyorlar, mezhepçiliği kaşıyorlar. Ne kadar kaşınmaya müsait? Neden? Çünkü cehalet sarhoşluğu, geçim derdi sarhoşluğu. İki sarhoşluk bu milleti kaplamış mı? Kaplamış. Artık bunlarla istediğin gibi oynayabilir misin? Oynayabilirsin. Sarhoşu kim nereye çekse götürür. Affedersin, köpek bile efendim şey yapsa, değil mi? Gider peşine. Düşmüş oraya, kusmuş düşmüş sarhoş, köpek gelmiş suratına işiyor, değil mi? O da onu, ona suç tutuyor zannediyor. Teşekkür ederim diyor köpeğe yani. Çünkü neden? Aklı yok. Şimdi bu milletin toplum olarak şarap içip sarhoş olmasına lüzum yok. Çünkü cehalet ve geçim derdi. Bu iki sarhoşlukla ne olsa geçirirsin. Biraz uyanalım ya. Ne oluyor bize? Kim ne yapıyor bize? Arkası ne? Önü ne? Bu ilahiyatlar ne iş yapıyor? Bu amentü niye bozuluyor? Bu kader alın yazı niye inkar ediliyor? Ehl-i sünnete niye harbi ilan ediliyor? Ehl-i bid'at niye revaçta tutuluyor? Sahabeye sövenler niye meydanda dolanıyor? Ha, işte o zaman bu şuura erersen bazı şeylerden rahatsız olursun, bazı şeylerin farkında olursun, ondan sonra da ne yapabilirim diye hizmette olursun. Ama bir çiçekle yaz gelmiyor. Bir hoca, iki hocanın gayretiyle bu işler olmuyor. İslami cemaatler bölünmüş, parçalanmış, ehli sünnet birliği kimliği altında toplaşmıyor. O benim şeyhim Kutup diyor, öbürü benim şeyhim Müceddit diyor, öbürü benim şeyhim Gavs diyor. Allah mübarek etsin hepinizin şeyhinizi. Ehl-i sünnet olmak kaydıyla. Ancak bir ehl-i sünnet müdafası adı altında birleşmedikten sonra hepinizi tek tek yiyecekler. Yiyecekler. Avrupa'nın da projesi budur. İçerimizdeki dinsiz kitapsızların da projesi budur. İçimizde çok dinsiz kitapsız var. Hiç öyle %99, onda 9 Müslüman falan yok mu memlekette? Çok dinsiz kitapsız var. Ya ilahiyatta Kur'an değiştirilsin diye hoca var ya. Daha konuşuyorsun. Daha nereden arıyorsun sen? Bu dinsiz kitapların projeleri devam ediyor. Şu anında da ilerlemek üzere İslami cemaatler Kur'an ve sünnet merkezinde toplanmazsa, ehli bid'ata karşı tek vücut, yek vücut olmazsa, herkes kendi şeyhim, kendi hocam derse, herkes benim bakkalım olsun, küçük olsun, benim olsun derse, marketler açılır, bütün bakkallar kapanır kardeşim. Ben sana söylüyorum. Anlayan anladı, anlamayan yanladı. Beni de hiç alakadar etmiyor. Çünkü dünyadan hiçbir beklentim yok. Hiçbir idealim yok. Hiçbir ideolojim yok. Kur'an, sünnet, ehli sünnet ideolojisinden başka. Ve hiçbir makam, mevki de hırsım yok, gözüm yok. Gelmişim kaç yaşına? Ölümümü bekliyorum. Ne olacak? Ortalama yaş 60-70 Türkiye'de. Ölümümü bekliyorum ve yaklaşıyor. Ben ne bırakabilirim bu millete? Ne bırakabilirim? Ehl-i sünnet müdafası adına. Ben bunu derdindeyim kardeşim. Benim ne işim var? Nurettin Yıldız geldi, görüştük, ettik. Ben bir sorun yaptım mı? Ne zaman Allah gökte meselesi çıktı? Ben dayanabilir miyim? Dayanamam şimdi. Allah gökte dedin mi? Haşa! Dediğin anda ehl-i sünnet olamazsın. Ama ben sen ehl-i sünnet ol. Git bu lafı izah et. Allah mekandan münezzeh de. Yanlış anlaşıldım de. Efendim, neyse düzelt bir şekilde tasih et. Elinde öperim, ayağında öperim. Kimseye gurur yapmam, kibir yapmam. Çağrıldığım her cemaate de giderim. Allah için. Ama ehli sünnetten çıktığın zaman ben dayanamıyorum ama benim derdim şahsiyet değil. Benim derdim keyfiyet değil. Ondan sonra şimdi bütün konuşmalar yapıyorlarmış. Benim adımı da veremiyorlar. Ama zımnen işte bana şey diyorlar. Ya bir adam çıkıp da ehli sünnet şu ehli sünnettir, şu değildir demeye başladı. Tasdifler yapıyorlar. Bilmem ne beni kastediyorlar. Ben ehli sünnetin görevlisiyim. Ama Allah tarafından görevlisiyim. Sen de görevlisi ol. Sen de görevlisi ol. Bunu devlet makamı memuriyeti değil ki. Diyanetten kadrolu değilim ki ben, bana ne? Ben Allah'ın görevlisiyim. Efendi Hazretleri'nin de görevlisiyim ayrı dava. Ahmet konuş demiş. Bu tam ehli sünnettir demiş. Benim orada tasdikçim var. Ha sen ehli sünnet olup olmaman ayarı ben çekmiyorum. Ama burada bu kadar ehli sünnet uleması var. Gidin Ebu Bekir Sifil Hoca'ya sorun. Gidin İhsan Şen Ocak Hoca'ya sorun. Hangisine sorarsanız sorun. Sorun ki bir adam Allah göktedir diyen alimler de var. Bunlar da doğru söylüyor. Bu da bir görüştür. 1400 senedir Allah'ın nerede olduğu zaten kimse bilemiyor, çözemedi derse ehl-i sünnet sözüne uyar mı, uymaz mı? Ha Nurettin Yıldız'ın ismini vermeden sorun. Çünkü bazı isim verince polemiğe girmek istemiyor bazı hocalarımız. Sorun. Dünyada ehl-i sünnetleri ancak Vehhabilere sorarsanız ne derler? Tam ehl-i sünnet derler. Çünkü onlar Allah gökte diyor, arşta da oturmuş diyor, peygambere de yanına yer ayırmış diyor. Haşa ve kella. Ha şimdi bu akaid derslerini de başladık, gideceğiz. Ama dünya çapında dört mezhep Maturidi ve Eş'ari'den geliyor. İtikatta imamlarımız. Fıkıhta dört kaldı bize. Bize kadar ulaşanı konuşuyoruz. Evvelce Selefi Salihinde çok mezahip barıdı. Bize kadar ulaşan hak mezhep fıkıhta dörttür. İtikatta ikidir. Bunların hepsi de aynı yerde toplanır. Kur'an, sünnet, ehl-i sünnettir. Bitti. Tamam mı? Bu arada Allah göktedir diyene doğru diyen var mıdır? Mesele bu. Onun için benim hiçbir reddiyemi birine kızdığımdan biri, ben beni tutup seven, bana hürmet eden, seven, sevdiğini gösteren insanlar, nice insanlar var. Ben başkaları gibi efendim böyle bana yakın gelene, itikadı bozuk olsa da yakın gitseydim, şu anda benim şu durduğum konumdan 1000 kat daha güçlü konumlarım olurdu. Ama birçok yerden gelen teklif ya da bana yaklaşanlar beni ise ama benle hiç anlaşamadılar. Neden? Çünkü hepsi, batıl güçlerin hepsi benim hakkımda karar almış. Bu adamdan efendim biz yanaşıp da bir yakınlık bulamayız. Öyle özel oturumda nasılsın iyi misin yapsa da asla davamızda biz bundan destek alamayız. Mutlaka bizi bozar demişler. Hatır gönül saymaz demişler. Bozar demişler. Kararım benim hakkımdaki karar bu. Şia'nın da bir kararı var. Yahudinin de bir kararı var. Herkesin bir kararı var değil mi? Ben 40 senedir bu pazardayım. 30 senedir de takibat altındayım. 30 senedir de takibat altındayım. Dünya çapında takibat altındayım. Ve burada çok girmeye çalışmışlar. Çok böyle yani başımdan gelen geçenin, ajanın, girenin, çıkanın, teklifin sayısı yok. Ha demek bunlara bunun zerresi olsaymış hemen atlarmışlar. Ben bunların hepsini geri çevirmişim. Elimin tersine tepmişim. Ve konuşmalarımda da kaça patlarsa patlar, patladı patlayacağı kadar zaten daha da ne patlayacaksa Allah ne yazdıysa onu görürüz. Ama o bizim Mevlamızdır. Müminler ancak ona tevekkül edecek. Biz ehli sünneti satamayız. Adam beni seviyor, hürmet ediyor diye, Allah gökte de olabilir dedi diye, adam bana yakınlık ediyor diye ben onun hatırını sayamam. Allah'ın hatırı bütün hatırların fevkindedir. Fevkindedir. Ama başkalarına bakıyorum, maalesef bu tatbikatı göremiyorum. Yani yakınlık edene hemen yakın gidiyorlar ve aleyhine de isim vermiyorlar reddiye yaparken. Çünkü neden? Aramız iyi, bana geliyor gidiyor, bana hürmet ediyor. Ya bana hürmet etmesin, Allah'ıma hürmet etsin, peygamberime hürmet etsin. Öyle de adamlar var, beni hiç sevmezler, ben de biliyorum sevmediklerini ama ehli sünnettirler. Ehli sünnet oldukları için ben onları seviyorum, ben onların haline gitmiyorum. E şimdi onlardan da bir bahane arayıp, bu da ehli sünnet değil diye bir bahane arayıp da uyduruyor muyum? Uydurmuyorum. Uydursam onu da yuttururum size yani. Ama ben cemaatime hakaret edemem, Ertuğrul Özkök'e dönmeyelim şimdi. Benim cemaatimde yemezler. Yutar mısınız? Yutmayın bak. Cübbeli, mütakkeli anlamam. Yutma kardeşim. Sen de diyeceksin ki bu adam ehli sünnet dışı bir adam değil. Hoca, nefse girdin burada kıvırtıyorsun. Demelisin bunu. Gelip beni burada değil mi hoşaf soğutma. Diyeceksen gel. Beni de düzelteceksen gel. Hazreti Sıddık öyle buyurdu. Radıyallahu Teala. Hazreti Ömer öyle buyurdu. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız dedi. Şeriattan, sünnetten ayrılırsam. Dediler Kur'an sünnete uyarsan seni uyarız. Dediye uymazsam, yanlış edersem çektiler kılıçları. Tabii şu anda kılıç buluş yok tabii de. Kılıç kalkan şey yapmıyoruz. Ama sahabe-i kiram öyleydi. Çektiler kılıçları, böyle yaptılar. Böyle doğrulturuz dediler. Anladın mı? Şöyle şöyle. Hizaya gel. Ah bu cemaatler! Benim hocam deyip de efendim hocam ne diyorsa vardır bir hikmeti diyecekleri yerde ben önce Kur'an'ı sünneti öğreneyim sonra bu hocamın dediklerini tartayım. Hakkı adama vurup da anlamayayım. Adamı hakka vurup da adamın ne mal olduğunu anlayayım. Deseydiler FETÖ türer miydi? Ama aynı şeyler devam ediyor. Bir cemaatler bir hocaya bağla gidiyorlar. Devamlı ona diyor. Ne derse Allah gökte diyor. Hay hay kellem gibi diyor. Ne diyorsun Allah gökte diyor. Bu sen bak bakalım Ehl-i Sünnet'in hangi kitabında var? Benim hocam biliyor. Ne biliyor senin hocan? 1400 senedir çözememişler. Senin hocan mı çözdü o zaman? Kim çözememiş yani? Allah mekandan münezzeh. Bunu bebek biliyor. Bunu çocuk biliyor. Bunu koca karı biliyor. Dedem nenem biliyor. Sen ne bilmiyorsun? Çıkmışsın Allah gökte. Ha onun için bu işin gönlü hatırı olmaz. Bizim aleyhimize de olsa ehl-i sünnet itikadında olanları tutacağız. Bizim lehimize de olsa ehl-i bid'atı tutmayacağız. Vatan hainleri de buna kıyas edilmeli. Buna kıyas edilmeli. Adam benimle görüşüyor diye, tokalaşıyor diye HDP'li PKK'cıyı nasıl tutarım ben? Bunları da yaptılar bu memlekette. Bizim elimizi sıkıyor dediler. Bunun hapisten çıkması lazım. Kardeşim senin elini sıkan o adamlar askere de kurşun sıkanlar. Senin elini tutuyor diye. Nasıl sen buna efendim öbür HDP'liden ayırıyorsun? Madem bunlar askere kurşun sıkanlara destek veriyorlar, Sayın Hoca lan demedi mi Ahmet Türk? Kaç defa dedi? Ne hareketler çekti bilmem. Ne olacak? Nedir anlamıyorum. Bu iyi. Bu nasıl iyisi olacak bunun ya? Askere kurşun sıkan, şu kadar eve ocağa ateş düşüren, şu kadar anaları ağlatan, PKK'yı destek veren, o partide bulunup da nasıl bunun iyisi olacak? Ben anlamıyorum. Bunu öbürleri de bir tasnife tabi tutmuş. Peki sizin şeyiniz ne? Ne diyorsunuz ona? Kriteriniz ne? Yani onlara gavurca iyi gider, onun için söylüyorum, bize gitmez. Kriterimiz şu, hangi HDP'li elimizi sıkarsa, mecliste falan, bu iyi HDP'li. Elimizi sıkmıyorsa, bu kötü. Ya benim elimi sıkmasın, bana hürmet etmesin, beni sevmesin, ama vatanını sevsin yahu. Senin bunu demen lazım. Ama maalesef, itikatta da durum bu, vatan sevgisi de durum bu, her şeyde durum, hallaş pamuğu, darmadağını. Allah topla bizi ya Rabbi. Cem eyle bizi ya Rabbi. Hayırlı sahip yolla ya Rabbi. Kurtar bizi bu zilletten, mezelletten. Ya Rabbi alemin. Çok çektik artık ya. Toparlandık diyoruz, bir daha batırılıyoruz. Düzene çıktık diyoruz. Müslümanlar, vatanımız, milletimiz diyoruz. Bir ilerliyoruz diyoruz. Pat bir daha geri götürülüyoruz. Ya bu kaçıncı oldu? Yani şu FETÖ'nün hezimetiyle yani İttihat Terakki'nin Osmanlı'yı batırmasından beter oldu ya. Batırmasından beter oldu yani şu an. Herkes birbirine güvenmiyor ya. Millet askere polise güvenecek hali kalmadı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Gizliler hala içeride dolu diyorlar. Bu ne olacak ya? O zaman bir yerde yanlış yaptığını birileri anlamalı değil mi? Bunu Allah da hesabını soracak, kul da hesabını sorar diye düşünmeli değil mi? Siz de Müslüman cemaatler olarak bize ne, bana ne, ben mi yönetiyorum bu işleri derseniz kurtarabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepinizin her hususta oraya buraya, şuna buna efendim gitmeniz, gelmeniz, desteğiniz var. Kime, nereye destek oluyorum? Kimi teyit ediyorum? Nereye çalışıyorum? Allah'ın dini için bugün ne yaptım? Zaten Allah'ın dini için düzgün çalışsaydın Allah vatanını kurtarır mı? Zaten Allah'la arayı düzeltirsen Allah kullarını sana efendim müsahhar eder mi? Eder. Biz Allah'la düzeltemiyoruz ki aramız. Dinimizle de düzeltemiyoruz. Vehhabisi dolmuş. Selefisi dolmuş. Sahabe düşmanı şiası dolmuş. Hepsi her yerde kadrolaşmış, köşe başları tutmuş. Biz vatanın öz evlatları, ehli sünnet Müslümanlar ki çoğunluktayız. Meal esef mahalle kadar hükmümüz yoktu. Yani bugün en ufak bir dernek, ne derneği? Kanarya Sevenler Derneği. Bülbül Öttürenler Derneği mesela. Var mı bilmiyorum öyle bir dernek ha. Ya ne bileyim varsa ne var diyorsunuz ben bilmiyorum ki. Şimdi misal bunların bir talebi olsa buyurun ne istiyorsunuz derler. Ama şu gün on binlerce yapılanması olan dernekler, vakıflar bir araya gelip de sorunumuz nedir, vatanımızın, milletimizin, ehli sünnet camiamızın sorunu nedir diye birleşmediklerinden herkes benim şeyhim, benim hocam deyip de Kur'an ve sünnet ne diyor demediğinden bu rezilliği daha çok çekeceğiz. Ben uyarıyorum. Benim cemaatim yok. Benim cemaatim sizsiniz. Ben şeyh değilim. Vekil değilim. Kefil değilim. Hatmi şerif yaptırmam. Zikir dersi de bile öğretmem. Ancak hadis şeriflerde olan zikirler söylerim. Ben bunlarla iştigalim yok. Ben ehli sünnet, Kur'an, sünnet, ehli sünnet hassasiyeti, vatan, millet hassasiyeti olan bir insanım. Bende başka bir şey arayanlar beklemesin, öküzün altına buzak beklemesinler. Bende başka bir şey bulamayacaklar yani. Bulamayacaklar. Ama tabii bana her türlü iftirayı atarak beni itibarsızlaştırma çalışacaklar. Allah da itibarı veren Allah'sa biz de onlara itibar etmeyeceğiz. O ayrı bir şey. Ama bugün üst kimlik ehli sünnet olmalı, Ehl-i sünnet çatısı altında bütün Müslümanlar birleşmeli. Ehl-i sünnetin ne olduğu da ana temel maddeleriyle şu şu şu hassasiyetleri var ehl-i sünnetin diye millete deklare edilmeli, açıklanmalıdır. Bunu yapmayan cemaatler, hangi cemaat olursa olsun, bu birleşmeye gelmeyenler, burada içtima etmeyenler, Allah için, din için bugün bu zor zamanda birleşmeyenler, herkes kendisi, benim şeyhim, benim hocam, ben onu dinlemem, o onu dinlemez, benimki Gavs, benimki Müçtehit, benimki Müceddit, benimki Kutup. Ya olsun mübarek, tabii ki Müceddit var. Bana göre bizim efendidir, sana göre senin efendidir. Kavga etme lüzum var mı? Kavga etme lüzum yok ki kardeşim. Hanefi de dersek İmam-ı Azam haklı, Şafii de derse İmam Şafii haklı. Kavga ediyor muyuz? He? Ben Şafii imamın arkasında kılıyor muyum? O da benim arkamda kılıyor mu? E tamam, burada sorun yok. Bu tarikatlar niye böyle yapıyor? Ha çünkü neden? Eğer holdikleşme olursa, cemaatleşme holdikleşmeye yol açarsa, bir de siyasette izim olsun, adamım olsun şeklinde bir girişimler olursa, o zaman işte ne yapıyor? Başkasıyla irtibata girmeyi istemiyor. Çünkü neden? Ben kendime göre bir güç göstereyim, o güce göre kendime bir çevre edineyim, pastayı bölüşmeyeyim. Bizde pasta yok. Pasta masta yok, bizde dayak mayak da var, yemek. Hapse de girmek var bizde. Sıkıntıya dönüşmek var. İtibarsızlaştırılmak da var. Benim başıma gelen itibarsızlaştırmak, başkasının başına gelseydi insan içeri çıkamazdı. Ama bak, anlamak çık, yüzümak duruyor mu burada? Niye? Ekşiyemedim şey mi? Midem ağrısın, benim gerçi ekşiyesem de ağrımıyor, ayrı dava. Şimdi kardeşim, ne hizmet ediyoruz ya? Neyin derdindeyiz, neyin peşindeyiz ya? Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi battıktan sonra senin kamerandaki, odandaki sedir daha güzel kalacak mı? Kalmayacak kardeşim. Senin tekken daha güzel. Senin üstadın daha büyük. Senin şu kadar yurdun var. Öbürünün bu kadar kursu var. Bu gemi battığı zaman kimsenin odası kuru kalmayacak. Herkes boğulacak burada. Gidiyor bu iş oraya doğru. Dinsiz kitapsız güçler devreye giriyor. Şu anda medreselerin üzerinde baskı kurma projeleri, ondan sonra efendim Kur'an okuma şeyleri, herkes Diyanet'e bağlansın. Herkes Diyanet'e bağlansın da, Diyanet'e bağlanıp da gelip de burada Yahudi Hristiyan da cennete gidecek tefsirini mi okutalım bizim medresede? Ha senin Diyanet Vakfı'nın bastığı tefsir ortada. Mason Abduh'un görüşünü koymuşsun oraya, Yahudi Hristiyan da cennete gidecek diyor. Bu tefsiri mi okutacağız biz? Nereye bağlanacağız yani? Ben zaten kurs çalışmam, medrese çalışmam yok. Ben Allah için konuşuyorum. Konuştuklarımdan istifade edenler, kendi çevrelerinde insanlara davet tebliğde bulunuyorlar. Hepiniz görevlisiniz Allah için. Kimse kimseye görev vermiş değil. Allah hepimize görev vermiş. Celle Celaluhu. Onun için yani ne PKK sorununu, ne FETÖ sorununu, ne IŞİD sorunu, hiçbirini cehaletten ayrı göremeyiz. Cehalet sarhoşluğu bunları üretti, türettiyse, bela nereden geldiyse orayı izale edeceğiz. Su nereden giriyorsa o deliği tıkacağız, tıkatacağız. Soğuk nereden geliyorsa o cepheyi kapatacağız. Oraya mantolama yapacağız. Öyle mi? O zaman biz bilinçleneceğiz. Kitap okumaya çok vaktimiz olmuyor. O zaman sohbet edeceğiz. Sohbetleri dinleyeceğiz ve dinleteceğiz. Allah için bunu yapacağız. Millet uyanacak. İnşallah bir daha da uyutulmayacak. Uyananlar öbür uyuyanları da uyandıracak. Neden? Yangın geliyor, sel geliyor, yel geliyor. Kalkın bir an evvel, yoksa bu gemiyi batıracaklar. Bu gemiyi batıracaklar. Dıştan ve içten hainler bu gemiyi batıracaklar. Ancak Kur'an, sünnet, ehli sünnet kurtar. Ma aslaha evvelel ümmeti yusluhu ahiraha. İşte Efendi Hazretleri devamlı okuduğu hadis-i şerifte sıralı verdiği reçete, ümmetin evvelindeki Evs Hazret kabilelerini, kan davalarını, Arap ırkçılığını, milliyetçiliğini, birbirine yaptıkları zulümleri vesaire vesaire, kölelikleri, efendim satılmaları, alınmaları, zulümleri, işkenceleri bir anda birkaç senede bütün Arap yarım efendim sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeceğinde ey şeytan en yu'bede fi ceziratikum, Arap Yarımadası'nda artık şeytan kendisine insanları taptırmaktan ümidini kesti diye buyurdu. Vefat etmeden bu müjdeyi verdi de vefat etti. Ama aranızı karıştıracak buyurdu. Hakikaten iç savaşlar çıktı. Ama Allah'tan gayrına Arap Yarımadası'nda tapılmayacak buyurdu. Daha vefat etmeden evvel. Zaten bütün peygamberlik süresi 20 küsür sene. 20 küsür senede o zamanın en cahil, en kızını diri diri gömüyor, üstüne toprağa sürüyor. Böyle bir zihniyeti ne yaptı? Alemlerin en faziletli insanları yaptı. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Bütün insanlığın en faziletlileri kimdir? Peygamberlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesidir. Peygamberlerden sonra. Musa aleyhisselamın sahabesi Ebu Bekir Sıddık'tan üstün değil. İsa aleyhisselamın havarileri Hazreti Ömer'den üstün değil. Ebu Zer-i Gıfari'den de üstün değil. Hazreti Vahşi'den bile üstün olamaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsinden eftal. Bütün sahabelerden diğer 224 bin enbiyanın sahabelerinden eftal oldular. Neyle? Sohbetle. Sahabelik kökü nereden geliyor? Sohbetten. Sohbet ne demek? Birliktelik. Ama yanıma gelemezsin. Sohbeti dinlersin. Aynı mesele asıl olur. İlim alırsın. Ha, buraya gelmek ayrı bir şey. Adım atıyorsun Allah için. Fazilet, cemaatle kılıyorsun. Zikir meclisi oluyor. Başka bir şey. Ama cehalet sarhoşluğundan ayıkmak için bu sohbet başka türlü de yapılabiliyor. Değil mi? Yani dinleyerek de alabiliyorsun. Birliktelik. Ondan sonra gönül birliği, itikat birliği, kafa birliği, bu birlikteliği kurduğun zaman işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabındaki zuhur eden haller zuhur eder. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ümmetin başını ne düzelttiyse, ne düzeltti? Kur'an, sünnet, ehl-i sünnet, itikat, sohbet. Sahabe devamlı sohbet ettiler. İlmi müzakereler. Mevla'yı tanıdılar, sıfatlarını tanıdılar, isimlerini tanıdılar, birbirine okuttular, Kur'an öğrettiler. Bütün mescitleri onların medreseydi. Bütün mescitleri. Ümmetin başını ne düzeltti? Sonunu da o düzeltecek buyuruyor. Onun için Efendi Hazretleri bu medreselere revaç verdi. Ömrünü, hayatını bunlara vakfetti. Tavuk kümesi kadar olsun, iki kişi olsun. Efendim, bu hizmeti yürütün buyururdu. Tabii çok anlayamadık onu. Biraz çok büyük yapılara, binalara, göze batan şeylere karşıydı. O biliyordu çünkü. Önünde neler olacağını biliyordu. Ondan sonra biz de o kadar büyük yer yapalım dedi külliyeyi. Aldılar elimizden, geri de veriyorlar mı? Vermiyorlar. Ya dedi, bu kadar büyük yaptın dedim mübarek. Sonra dedi, çok talebe okur diye sevindi ama işte o günleri biliyordu. Sonra 28 Şubat patladı. Sonra hala patlamalar devam ediyor. Patlamaların bittiği yok yani, merak etmeyin. O gavur gidiyor, öbür gavur geliyor. Memlekette Kur'an düşmanı mı arıyorsun? Çok! Arkası da Avrupa Birliği, Yahudi, Siyonizm olduktan sonra bunlarda bu para varken, bizde de bu cehalet varken daha çok kafamıza tokatı yeriz. Uyanacağız. Geriye döneceğiz. Ne demek geriye döneceğiz? Asr-ı saadetten daha mutlu bir dönem dünyada olmamış. Kıyamete kadar da olmayacak. Adem Aleyhisselam'a kadar da yoktu. Asr-ı saadet. Buradaki yapı neydi? Sahabenin hizmeti neydi? Faaliyeti neydi? İşte Allah yolunda cihad. Ne? Bugünün cihadı ne? Bugünün cihadı el emru bil maruf ve nevel münker. Cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmektir. Kılıç cihadı adam kaybettirir. Vaaz-ı nasihat cihadı azam kazandırır. Bu hepsinden eftal. Şu anda bir adamı namaza başlat İstanbul'un fethinde bulunmaktan eftal ya. Şu anda bir adama Allah gökte değil diye itikadını düzelt, Mekke fethinde bulunmaktan eftal ya. Eftal kardeşim. Nafile. İlim nafile ibadetten eftal. Ya farz ilim ne olur? Nafile ilim. Mesela ben farz olmayan bir ilme bakıyorum. Burada nafile namaz kılayım mı? 50 rekat, 100 rekat? Yoksa ben kitapta bir ilim mi bakayım? Diyor ki nafile de olsa ilim, nafile ibadetten eftal. Ama farz namaz ayrı dava. Anladın mı? İlmin nafilesi buysa, ya ehl-i sünnet itikadını tasdik gibi, farz-ı kifaye değil, farz-ı ayn olan, herkesin bilmesi gereken bir meseleyi, itikat derslerini yapmak, bunları dinlemek ve ondan sonra millete tebliğ etmek, bu ne olacak? Samimi söylüyorum. Fatih'in döneminde olsaydım da, İstanbul'un fethine katılsaydım da, şuna katılsaydım da, Endülüs İslam bir fethiyle ne katılsaydım da. Allah bize onlar nasip etmediyse, daha kıymetlisi var bugün burada. Bir insanı kazanabiliyor muyuz? İş yapana iş var kardeşim. Kazanmak isteyene cennet var kardeşim. Senin derdin ne? Ne kaşınıyorsun sen? Sen ne yapmak istiyorsun? Hedefin ne? Hedefin benim hocam, benim şeyhim, sen de orada ben vekilim, köşe başı bilmem ne. Ha, senin derdin makamsa, mevki ise ahirette nasibin yok kardeşim. Sen Allah için konuşacaksan, hizmet edeceksen, al burada Ehl-i Sünnet meydanı var. Herkes bu meydanda faaliyet göstersin, şu milleti Kur'an'a, sünnete, Ehl-i Sünnet'e döndürelim. Bu iş siyasetle olmaz. Efendi Hazretleri ömrü hayatını kürsülerden bu sözü sarf ederek geçirdi. O zaman Efendi Hazretleri o milli görüşçüler çok kızarlardı. Bazı milli görüşçüler, hepsi değil. Niye, niye efendi böyle diyor diye. Ama Efendi Hazretleri derdi, bu dine hizmet siyaset yoluyla olmaz. Biz siyasetçilere duacıyız, Allah işlerini rast getirsin, Allah onları muvaffak etsin, muhafaza etsin. Doğru yolu üzere hidayette istikamet nasip etsin. Güzel. Ama din hizmeti yapacak adam siyasete ne yapmayacak? Bulaşmayacak kardeşim. Biz partiler üstü durmak zorunda oluyoruz. Neden? CHP'lise dinler, HDP'lise dinler. Ben şimdi, adam diyor ki sen bunlara böyle bindiriyorsun, adam seni daha dinler. Sen merak etme, hepsi dinliyor. Sen hiç merak etme, hepsi dinliyor. Doğru konuşanı düşman da dinliyor. Doğru konuşanı, evet. Yağcılık yapanları dinlemiyorlar. Ulan bu adam aleyhime de konuştu, doğru konuşuyor diyorlar. Yine beni dinliyorlar, sen merak et. O Ali Rıza Demircanlar, şunlar bunlar, niceleri öyle kadınlara uygun fetvalar vereyim diye ne kadar efendim feministlere uygun işler çıkarttılar. Ondan sonra yine bir anket yaptılar, kadınlar yine beni dinliyor. Dinler, doğruyu konuşuyorum çünkü. Ben, kadın ahmak mı? En akıllı kadınlar. Kadın diyor ki Kur'an'da böyle yazmıyor, bu da diyor benim keyfime diyor. Beni diyor şey etmek için diyor, kendini bana beğendirmek için diyor, Kur'an'da hadiste yazmayanı söylüyor diyor. Kadın, sen kadına yutturabilir misin ya? Ne yutturuyorsun sen? Çıkmışsın hocayım, profesörüm, doçentim bilmem ne zannediyorsun ki efendim kadınların neyine iyi, kadınlar erkeklere imam olur de. Ne olacak şimdi, kadın ne yapar seni? Manyak mı bu adam der ya, kadından erkeğe imam olur mu der, değil mi şimdi? Yaşar Nuri onu bile dedi. Erkeğe bile imam olur dedi yani. Demek öyle bir imam arıyordu kendisine. Bunlar böyle. Rotası yok. Onun için hak üzere olursak herkes bizden faydalanır. Batıl üzere, batıla yağcılık yaparak. Tamam mı? Yok, hatırı var. Babası dostum. Efendim, annesi benim annemle arkadaş. Yok, bana hürmeti var, saygısı var. Elimi tutuyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor dersek din de gider, vatan da gider. Haktan ayrılmayalım. El hakku ehakku en yüttebe'. Uyulması en ziyade gereken şey haktan ibarettir. En çok neye uymak lazım? Kimsenin hatırına değil. Önce hakka bakacağız. Hak ne? Doğru ne? Hak ve doğru ne? Kur'an ve sünnet ne diyorsa o. Benim aklım ne kesiyorsa o değil. Ben sana ben böyle düşünüyorum dediğim zaman uyman gerekmiyor. Ancak ayet ve hadisle ben düşünüyorum değil, Allah Resulü böyle buyuruyor dediğim zaman sen bana ayet ve hadisten karşılık getirmen lazım. Karşılık getirip de beni susturuyorsan o zaman sustur. Ama sen bana ayet hadisten delil getiremiyorsan bana martuval okuma, bana felsefe, hendese yapma. Beni durduramazsın. Çünkü neden? Ben hak üzere delil götürüyorum. Sen batılla benimle mücadele edemezsin. Artık hak bellidir. قُلْ جَا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ Hak geldi, batıl hükümsüz oldu. Köpük gibi attı gitti. Kur'an var, sünnet var. İsteyen istediği kaynağa her anda ulaşıyor. İlim sebepleri çoğalmıştır. Kime ne yutturuyorsun? Allah gökte diyerek vesaire. Haşa ve kella. He? Hakka uyacaksın. Hak geldi, batıl cahil oldu. Efendim, innel batıle kâne zehuka. Batıl zaten hükümsüzdü de bazıları onu köpük gibi üste çıktığı için bir şey zannetmiş olabilirler. Sonra zaten geçip gidecek. Hak kalacak. Femmezzebet, fezebu cufa. Köpük boş yere atacak gidecek. Köpükten kim yararlanabilir? Ve emme manfe'un nas. İnsanlara fayda veren su altta. Ama femkuzu fil ard. O fayda veren su yerde kalacak diyor. Toprakta kalacak ve bu milleti suvaracak. Ama batıl köpük gibi atacak diyor. Kur'an'da misalinde bunu söylüyor Allah-u Teala. Hakla batılın misalinde. Kedel gadrubullah hakka vel batıl. Allah hak ile batılı böyle darbı meselelerle size izah ediyor. Onun için sen hakka bak. Kur'an ve sünnet hak. El sünnet hak. Burada delillerini getirirsin. Bu deliller çerçevesinde millete doğruyu anlatırsın. Bu millette hakkı anlayacak kadar aklı var. Allah'ım erinel hakka hakka varzuknet tibâh. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sellem. Ey Allah'ımız, mübarek cuma gecemizde sen bize hakkı hak olarak göster, ona uymayı nasip eyle. Ve erinel batıle batıla, batılı batıl olarak göster, varzuk neştinâbe. Ondan sakınmayı ihsan eyle. Amin denilecek en büyük duadır. Arapçası bilmesen Türkçesini yapmak revadır. Salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem. Nereden geldi? Şehitlerimizden geldi. Şimdi onların isimlerini de okuyalım, şehadetlerimizi okuyalım. Ondan sonra başımızın çaresine bakalım. Derdimiz çok. Tayfun Kavun, Erhan Karaca, Emre Karaaslan, Gökhan Kurak, Sercan Kara, Ömer Küçük, 6 tane askerimiz. Alaaddin Tekin, Osman Yeşil 2 tane korucumuz. Onlar da o yurtta yani hakikaten çok oranın halklarından, ahalisinden hizmet ediyorlar işte böyle. Onlar da şehit oluyorlar askerle beraber. Hakikaten. Şehit polisler Erdem Öge, Tolga Hakimez, 10 tane şehidimizin ervah-ı tayyibeleri için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resul. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefes. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle Celal. Ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle. Kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. İlk damla kanlarıyla rahmet eyle, merhamet eyle, mağfiret eyle. Amin. Günahlarından, boyunlarını cehennemden azat eyle. Amin. Zulme uğradılar, haksız yere öldürdüler. Şehadetlerini kabul eyle. Amin. Zayi olmaktan muhafaza eyle. Amin. Ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ile. Amal-i salihatle, hayırlı uzun ömürlerle. Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp ölmeyi ve cennette cem olmayı nasip eyle, müyesser eyle, muvaffak eyle. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Başladı mübarek İmam Gazali Hazretleri Şafii mezhebindendi. Şafii mezhebinden olduğu için itikatta hangi mezhep oluyor? Eş'ari usulü üzeredirler. Efendim, İmam Maturidi, tabi bunlar büyük insanlar. İmam Gazali'nin tabi ayrıyetten mezhep içinde de büyük yeri var. İmam Ebu'l-Hasen Eş'ari denilen zat, yani radıyallahu teala bütün mezhepleri bilir. Mutezile ile çok sıkı fıkı oldu. Hepsinin batıllıklarını bildi. Sonradan hak üzere efendim bu ayet ve hadislerden mezhebini, itikattaki mezhebini tesis etti. Maturidi ile bazı ufak tefek noktalarda farklar çıkarsa da bu farklar ihtilaf sebebi olmazlar. İkisi de ehl-i sünnettir. Dört fıkıh mezhebi de bu iki itikat mezhebinin altındadır. Ebu'l-Hasen Eş'ari Hazretleri radıyallahu teala 20 sene yatsının abdestiyle namaz kılmış. Sabah namazı kılmış. Yatsının abdestiyle 20 sene. İmam-ı Azam 40 sene rivayet edilir. Ebu'l-Hasen Eş'ari ondan bayağı 150 sene kadar sonradır. Çünkü o eski dönemlerdeki ibadet kuvveti tabii sonralarda olmaz. Zamanla azalır hep. Çünkü kuvvet de azalıyor, insanların himmeti de azalıyor. Nurunu büvvet uzaklaştıkça. Ama Ebu'l-Hasen Eş'ari 20 sene yatsının abdestiyle sabaha kılmış insandır. Allah tabii ki onlara bu imameti verir, değil mi? Sen burada kalkıyorsun, doçent oldum, profesör oldum diyorsun. Sabah namazı üzerine güneş doğuyor bu kadar sene. Sabah namazını kılmıyorsun, kılıyorsan cemaatle kılmıyorsun, kimi de hiç kılmıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun diyorsun, Ebu'l-Hasen Eş'ari kimmiş? Ya bu adamlara Allah bu dinin ilimlerini ilham ettiyse, öğrettiyse vettekullah ve yuallimukumullah. Haramlardan sakının, Allah'tan sakının ki Allah size öğretsin diyor. Men amile bima alime ve rasulullah ilme ma alime yani. Bildiğiyle amel ederse bir kul Allah bilmediklerine onu varis eder. Babadan kalmış gibi ilham eder diyor. Ama amelle oluyor. Takva ile oluyor. Haramlardan sakınmakla oluyor İmam-ı Azam. Yani sanki diyebilirsin ki günahsız adam. Zaten peygamberlerin dışında masum yok derken günah işleyebilir anlamında söylüyoruz. Yoksa günah işlememiş veliler yok mu? Var. Peygamberden farkı ne? Peygambere günah işlemesi düşünülemez. Evliyanın günah işlemesi düşünülür. Ama illa da evliyada da illa bir günah, iki günah olması lazım diye bir şart var mı? Yok. Hiç günah işlemeyen de var. Hiç günah işlemeyen de var. Sen şimdi bu adamlar nasıl bir insanlar? Haramdan nasıl sakınıyorlar? Tabii Allah bunlara bu nasip ediyor. Allah Teala imtihan ediyor. İmtihanı kazananları imamete nasip ediyor. Manevi vazifeler veriyor. Zahiri vazifeler değişebilir. Ama batini vazifeler Ehl-i Sünnet itikadında imamet. Kolay bir şey midir? Önüne gelene verilir mi? Sen onun için Ebul Hasan Eş'ari diyorsun. Nasıl bir insan? Hayatı hakkında malumat da az. Diğer evliyaullah hakkında çok var tabii. İmam Maturidi. Ebu Mansur Maturidi Hazretleri İmamul Huda. Hidayet imamı. Aynı dönem. İkisini de Allah aynı dönemde çıkarıyor. Hangi döneme çıkarıyor? Üçüncü asrın sonu, dördüncü asrın başı. Bu da neye tekabül ediyor? Hayrul kurun karni sümme lezine elûne sümme lezine elûne. Dünya kuruldu kurulalı. Asırların en hayırlısı benim yaşadığım asır. Yani o 100 seneye tekabül ediyor. Asr-ı saadet. Zaten 100 sene içinde de sahabeden kimse kalmadı. Ondan sonra en hayırlısı onları takip edenler, sahabe görenlerin asrı. Sümme lezine tabi'in, sümme lezine elûne. Sonra onları velyedenler, takip edenler. O da tebe'i tabi'in. Sahabeyi görenleri görenler. Hadis-i şerifte de ne buyuruyor? Tuğba limen râni vel men râ men râni vel men râ men râ men râni. Beni görene müjdeler olsun sahabe. Göreni görene müjdeler olsun tabi'in. Göreni görene müjdeler olsun etba'i tabi'in. Şimdi zaten en hayırlı 3 asırın bitimine yakın kimi çıkarıyor? Ebu'l-Hasen Eş'ari'yi çıkarıyor. İmam Ebu Mansur Maturidi'yi çıkarıyor. Çünkü neden? Artık ümmet yorulmuş, fitneler başlamış, cehalet başlamış. Bu noktada millete Allah muhafaza, Allah'a cisim diyenler çıkmış, kader yok diyenler çıkmış, mutezile çıkmış, şia çıkmış, fırkalar çıkmış. Hariciler zaten en evvel çıkanlardan, Hazreti Ali'yi şehit edenlerden onlar, hariciler çıkmış. Ve bunlar efendim 72 fırka artık bu meydanda yerini almış. Batıl 72 fırka ehli sünneti bozmak için türemiş. Ha, o kendi içlerinde de türevleri var. O bir şiada 22-24 tane var. Kendi fırkaları. İsmailiyesi, bilmem ne, batıniyesi. Şusu busu. Şimdi son dönemde de ayrı isimler de çıkıyor. Kadiyanisi, bilmem ne, Hindistan'da, Pakistan'da. O da ayrı bir şey. O çıkar. Kendi arasındaki çıkan. Ana temel noktada 72. Hadis-i şerifte buyurulan 72 hepsi çıkmış. Son zaten 3 asırdan evvel. O noktada İmam Maturidi çıkıyor. Onun için ona hidayet imamı deniyor. Ve İmam Ebu Mansur Maturidi döneminde ulema, bütün ulema, onun ilimleri, onun idrakleri, onun ayet hadisteki anlayışları, İmam-ı Azam'ın mezhebi üzere, Ebu Hanife, İmam Ebu Süleyman Muhammed'in eserleriyle, onlarından okuyanlardan okumak suretiyle öyle bir işi düzene sokmuş ki, çünkü ondan evvel herkes alim, şudur budur. Ama cehalet diz boyu başlayınca ne yapması lazım? Tertip etmesi lazım, düzene sokması lazım, kitap yazması lazım, tasnif etmesi lazım, millete bir şey bırakacak. Çünkü herkes artık eskisi gibi ilim sahibi olamayacağı anlaşılıyor. O noktada çıkmış. Hidayet imamı o da Mavera-ı-Nehir'de, Özbekistan, Türkmenistan, Türkistan o bölgelerde. Maturid Semerkant'a yakın. Şu anda Semerkant Özbekistan'ın içinde. Maturid de oraya yakın bir kasabanın adı. Kabri Şerif'ini birkaç kere ziyaret ettik. Efendi Hazretleri'yle de etmek nasip oldu. İmam Ebu Mansur Maturidi Hazretleri. O zamanki ulema diyerlermiş ki eğer bir daha Mehdi gelmeyecek olsaydı yani kıyamete yakın ayrı dava Mehdi kim deselerdi bütün dünya ulema derlermiş Mehdi Muzat olur o zaman. Çünkü o kadar hidayetteymiş yani. Hidayetin imamı ya. Lakabı neymiş? İmamul Huda. Hidayetin imamı. Anladın mı? Yani doğru yolun rehberi. Şimdi biz bu zatların ayet ve hadislerden anladıklarına göre Allah'ımızı, Rabbimizi tanıyacağız. Kendi kafamıza göre elimize bir meal alıp da Allah'ın ismini, sıfatını, Allah'a yaraşanı, yaraşmayanı tespit edemeyiz. Etmeye kalkanların durumu ortada. Dinden de çıktı gittiler. Namazda inkar ediyorlar, hadiste de her şeyi inkar ediyorlar. Çünkü bir yerde durmaz. Bir defa kaymaya başladı, bir yerde durmaz. Durdurucu gücün yok çünkü. Onun için bu itikadı muhafaza edeceğiz. İmam Gazali de bu zatların medresesini tanzim etmiş, tertip etmiş. Daha birçok tabii binlerce, on binlerce eser yazılmıştır. Ama madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok buna tebessüm etmiş mana aleminde, bundan okuyalım. Sonra da akide-i tabiye okuruz. İnşallah. Elhamdülillah. Bütün hamdler Allah'a mahsustur diye başladı. Bütün hamdler Allah'a mahsustur. Tamam. Şimdi yalnız tabii burada çok takdirler var. Yani cins için, istihrak için, ahd-i zihni, ahd-i harici, elif lamda manalar çok çıkabilir. Ama Efendi Hazretleri bütün hamdlerden. Ama Ebu'l-Abbas Mürşid Hazretleri ne demiş? Demiş ki ben bir mana Allah bana ilham etti. Elhamdü de ki efendim hamd özel bir hamddir. O özel hamd de Allah'ın kendi zatına kendi yaptığı hamddir. Çünkü Allah'ı Allah'tan başka kimse hakkıyla tanıyamaz. Onun için de hakkıyla hamd edemez. O zaman biz elhamdülillah derken ne demiş oluyoruz? Ya Rabbi biz hamdinden aciziz. Senin yaptığın hamd yine sana mahsustur. Güzel mi? Evet. Zaten bir hadis-i şerif bu manayı teyit ediyor. Aklıma geldi. Burada yazmıyor. La uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik. Vitirden sonra okunan duada. Ya Rabbi de secdelerde yapılan beraat gecesi falan. Her secdede sünnettir. Teheccüde vesaire her secdede sünnet. Eûzü bi rızâke min sehatike, eûzü bi muafâtike min ukûbetike. Eûzü bi kevinke. Sığınmaları yaptıktan sonra ne diyor? Sana övgüleri sayıp bitiremem. Hamdü senaları sayıp bitiremem. Ente kema esneyte ala nefsik. Sen kendini övdüğün gibisin. Ben hepsini bilemem. Sen kendini övdüğün gibisin. Yani ne demek? Senin kendini övmen sana yakışır, o sana ulaşır demek. Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellemin hamdlerinde geçiyor? Elhamdülillah bi mahamidi kulliha ma'alim tümne ma'alem alem. Bütün hamdleriyle Allah'a hamd ederim. Şanlı şerefine yakışan senalarla, övgülerle zatına hamd ederim. Ama bildiklerimle de bilmediklerimle de. Yani ne demek istiyor? Ben eftalül enbiya vel murselin olarak benim de Allah'a nasıl yapılacağını bilmediğim hamdler vardır diyor. Onun için kurban olduğum sana diyor, bildiğim ve bilmediğim ne kadar hamd varsa hepsiyle sana hamd ederim diyor. Şeyde de yine bu geçiyor. Yani inni abdüke ibn abdüke ibn emetike fi kabzatike nasaydı ibedike Allah. Allahümme enni eselüke bi kulli ismini ve leke semmeyte bi nefsek. Sana zatına isim taktığın her isimle dua ediyorum. Evenzel tövbi kitabik ya da kitabında indirdiklerin evallemtü ehadem min halkik ya da bana bildirmemişsin, Musa aleyhisselama bildirmişsin, Hızır aleyhisselama bildirmişsin, kime bildirdiysen onlarla da senden istiyorum. Eviste eferde bi fi'ilmi gaybi undek ya da gayb ilminde sadece sen biliyorsun, kimseye bildirmemişsin. Demek ki Allah-u Teala'nın öyle isimleri var, hiçbir peygamber de bilmiyor. Öyle hamdleri var, hiçbir peygamber de bilmiyor. Onun için Allah'a Celle Celaluhu ancak zatı tanıyor. Hakkıyla zatını zatı biliyor. Zatına zatı efendim hamd ediyor. Öyle mi? O zaman elhamdülillah da bu Ebu'l-Abbas Mürsi, Ebu'l-Hasan Şazeli'nin halifesi, Evliya'nın reisi, sonra lügat alimlerinden İbnül Nehhas diye biri var ki yani elif lamları falan işte onların kitaplarını yazmış. Ona da diyor ki ben böyle bir mana düşünüyorum ama başkası da olmaz ha diyor. O şekilde de söylüyor, kabul ediyor musun? O da diyor ki, yani öyle bir şey dedin ki şimdi reddedemiyorum diyor. Reddedemiyorum çünkü mana uygun diyor. Yani kitaplarda, nahivde, sarfta, zaten sarf onun işi değil, nahivde bulunmasa da Evliyaullah bir mana ona ilham oluyor. Şimdi hamd neden dolayı yapılıyor? Hamd iki şeyden dolayı yapılıyor. Yani iki türlü yapılıyor. Tabii bütün nimetlere yapılıyor, ayrı dava. Müteallakatını konuşmuyorum. Bir var ki, Allah-u Teala'nın bize inam ettiklerinden dolayı hamd ediyoruz, öyle mi? Mesela, her sohbetin başında ne okuyoruz? Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. Bizi bu imana, itikada hidayet eden Allah'a hamdolsun. Burada ne giriyor devreye? Bizi buna hidayet etti. bizi hidayet etmesi nimet mi? En büyük nimet mi? Ondan dolayı Allah Teala hamdi hak etti mi? Etti. Kurban oldum her taraftan etti de burada özel bir hamd yapıyoruz. Mesela yemek yiyoruz. Yemekten sonraki yemek duası ne diyoruz? Elhamdülillahillezî at'ameni ve sekâni ve eşbâni ve arvâni ve kefâni ve âvâni. Beni yedirdi, içirdi, doyurdu, suya kandırdı, üst baş giydirdi, ev bark sahibi etti falan filan. İşte bu nimetlerinden dolayı hamdolun. Bir de Allah'a hamdolunan ikinci kısım var, o da nedir? Kendi zatındaki faziletler. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Dersin başında o ayetle başladım. Elhamdülillahi ve kul Habibim söyle diyor. Bana hamd et diyor. Nasıl hamd et? Elhamdülillahi lezî lem yettehiz veleden. O Allah'a olsun ki bütün hamdler çocuk edinmedi. Çocuk edinmemesinin bizle ilgisi var mı? Yok. Yani çocuk edinmemesi kendine has bir özelliği. Bize yemek vermesi gibi bir durum mu? Değil. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ mülkte ortağı yok. Kendine has sıfatı. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ efendim, alçak bir duruma düşüp haşa, kendisini kurtaracak bir sahibe ihtiyacı yok. Buyuruyor. Bu da bize taalluk etmeyip kendi zatında bulunan faziletlerle ilgilidir. Bu iki türlü bu şekilde hamd ediliyor. Allah Teala kullarının kendisine hakkıyla hamd etmekten aciz olduğunu bildiği için nasıl hamd edeceklerini yine öğretmek üzere bize ne buyurdu? Elhamdülillah deyin. Hem deyin diye emir buyurdu. Habibine de demiyor mu? Ve kul ilhamdülillah. Bak söyle. Hem nasıl zikredeceğimizi öğretiyor. Hem de kendi zatına nasıl hamd ettiğini bildiriyor. Siz de benim zatıma yaptığım hamdle bana hamd edin buyuruyor. Elhamdülillah diye başladı. Lillah Allah'ımızın özel ismi, hususi ismi, isimlerin şahı, padişahı, binbir ismin padişahı, lafzayı celale. Lafzayı celale ne demek? Allah Celle Celal. Evet. Şimdi Araplar evvelce cahiliyet döneminde ibadete layık olan olmayan efendim ama birileri bir şeye tapıyorlarsa ona ne derlerdi? İlah derlerdi. İlah derlerdi. Mesela Lata ilah derler. Haşa. Uzza'ya ilah derler. Menat'a ilah derler. Ama şöyle bir şey var. Ona bakınca da maymuna tapıyorsa maymun onun ilahı olmuş oluyor. Çünkü ilah lafzında ibadet olunuyor mu fil vakı ortada buna tapan var mı yok mu? Bir tapanı varsa buna ne deniyordu o zaman? İlah deniyordu. Ama o tapılmayı hak ediyor muydu, etmiyor muydu konusu mülahaza edilmiyordu. Madem ineğe de tapan var, ilah, inek olmuş ilah o zaman. He? Efendim, Musa Aleyhisselam buzağıyı ne yaptı, attı? O ayet-i kerimede Taha suresinde öyle buyuruyor. Samiri'ye hitap ederek. وَنْظُرْ اِلَى اِلَٰهِكَ الَّذ۪ي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا Allah'tan aklıma geldi ha. Şey diyor, buzağı için. Ey Samiri diyor, ben tura çıktığımdan beri arkamdan tapınmaya devam ettiğin ilahına bak. Bak orada ilah tabiri kullanıyor Musa Aleyhisselam. Şimdi bir şey konuştuğun zaman mutlaka Kur'an'dan, hadisten delil getireceksin. Delil getiremezsen sap gibi ortada kalırsın. Bu iş öyle rastgele konuşulmaz. Burası itikat meselesi. Menkıbe anlatmıyoruz. Tapıp durduğun ilahına bak diyor. İşte ne oldu? Madem ona tapıyordu, milleti de taptırdı Samiri, buzağı yaptı ya heykel. O buzağıya ne diyor? Senin ilahın diyor. Ha burada senin Allah'ın denir mi? Haşa denmez. Ama ilahta mabudun bir haktır, bir gayri haktır değil. Ama sen buna taptınsa bunu ilah yaptın. Ha ilahına bak diyor. Şimdi ne yapacağım onu diyor? Şimdi onu yakacağım diyor. Sonra da küllerini denize savuracağım diyor. Ondan sonra innema ilahukumullahu lezî la ilahe illâhu ve si'a kulle şeyin ilma. Peki Allah'a da ilah denir mi? He? Denir. Ama Allah nedir Celle Celaluhu? Ma'budun bi haktır. İbadet olunmayı hak eden tek ilahtır. Ama işte Allah'la ilahın farkını anladın mı şimdi? İlah buzağa tapınca o da onun ilahı olmuş oldu. Bir gayri hak da olsa, ibadeti hak etmese de. Ama diyor, sizin gerçek ilahınız kimdir biliyor musunuz diyor. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan. Hakikatta ilahlar çok gözüküyor ama hiçbiri ibadeti hak etmiyor. Onun için hakikatte kendinden gayri ibadeti hak eden hiçbir mabut bulunmayan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur, her şeyi ilmiyle kuşatmıştır diyor. Taha suresi olacak. Bu ayet-i kerimeden de anlaşılıyor. İlahla lafz-ı celalin farkı. Yani o bakımdan İslam bu tabirlerde zaten Allah lafzını onlar da ne kullanırlardı? Sadece ibadeti hak eden Allah olarak kullanılır. Müşrikler de Allah diyorlar mıydı? He? Allah biliyorlar mıydı? Veleyse el tevmen kalekas semavat vel ard. Sen onlara sorsan ki gökleri yerleri kim yarattı? Lekulunnallah. Celle Celal. Allah diyecek derler. Şimdi bunlar niye müşrik oluyorlardı? Bu putlara da şefaatçi yaptı. Kendisine biz bunlara da tapıyoruz. Tapınca bunlar bizi ondan kurtaracak diye düşündükleri için müşrik oluyorlardı ortak koştuklarında. Yoksa Allah'ı biliyorlar. Ama şimdi gökleri yerleri kim yarattı deyince o da kendi eliyle yonttuğu, taptığı putu gösterirse ona da ne derler? Manyak derler. Ebu Cehil de manyak biri değildi. Ebu'l Hakem'di. Hikmetin babasıydı herif. Yani bu göğü yeri yarattı diyebilir mi? Çünkü ağacını 40 sene evvel babası kesmiş ormandan. Nasıl olacaktı? O zaman onlar da Allah'ı biliyorlardı. Ama şirk başka cihetten geldi. Allah'ın bunlar şefaate izin verdim demediğine sen bu Allah'a beni şefaat edecek araya sokuyorum dersen müşrik olursun. Ama peygamberlerin hürmetine istiyorum, velilerin hürmetine istiyorum dersen hakiki muvahhid olursun. Neden? Çünkü Allah-u Teala vebtegülel vesile bana vesile arayın diye emir verdi kendisi. Bu vesilenin de enbiya ulema olduğunu bildirdi. Hadis-i şerifte de delilde şefaatçi üç zümre olacak. Yeşfe'umil kıyamet selâsûn. El enbiyâsûn vel ulemâsûn meşşûhedâ. Başta nebiler, sonra alimler, sonra şehitler. Alimleri şehitlerden önce zikretti. Çünkü şehit de şehit olmanın faziletini alimden öğrendi. İlim gitse din gider. O bakımdan üç zümre şefaat edecek buyurdu. Ben şimdi bunu aracı yaparsam, hürmetine istersem, şefaat istersem şirkle ne alakası var? Allah Resulü bunu ben şefaatçi yaptım buyuruyor. Resulullah haber veriyor. Bunları Allah şefaatçi yaptı. Ha şefaatçi yapabilir mi Allah? Nasıl yapamaz ya? Mâ min şefî'in illâ ba'di izni. Onun izni olmadan şefaatçi yoktur ama izni varsa men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni. İzniyle şefaat var diyor. Bu farkını anladın mı şimdi? Öbürü Allah bir delil indirmeden mâ enzelallâhu biha min sultan. Putlar hakkında geçen bütün ayetlerde bu tabir geçer. İn hiye illâ esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu biha min sultan. Bunlara Lat dediniz, Menat dediniz, Uzza dediniz. Bunlar isimdir. Müsemması bile yok. Sorsan konuşamıyor, cevap da veremiyor. Bunlar ancak isimlerdir, klişelerdir. Ama Allah bunlar hakkında bir delil indirmiş değildir. Allah deseydi ki git şu taşa doğru, doğru. Bize şimdi Kabe'ye doğru dönün dedi. Dönüyor muyuz? Ama niye? Delil var. Allah Teala diyor ki bu tarafa döneceksin. Döndük mü o tarafa? Peki Kabe'de olduğumuz zaman nasıl oluyor? Dört taraftan da dönebiliyor muyuz? Buradan mecbur bu istikamet. Şu kadar bir şey yapsan kaç kilometre, 3000 kilometrede şu kadar bir fark, bir parmak, iki parmak ne yapar? O Yemen'e gider. Öyle mi? Ha, sana diyor tam bu cihete döneceksin. Kabe'de olduğun zaman ne diyor? O duvarın dört tarafı da ne? Kıble. Bu taraf böyle duruyor. Karşı taraf da onun yüzüne duruyor. Mevla diyor ki buraya döneceksin. Bunun her tarafını kıble yapmışım. Ne diyeceksin? Allah da bir peygamberi şefaatçi yapabilir mi? Taşı toprağı kıble yapabilir mi? Yaptı zaten. O zaman ne konuşuyorsun? Bunun şirkle ne alakası var? Şirk hangisi? Şirk ayet yok, hadis yok. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah hakkında delil indirmemiş. Mevzuya baksana. Delil varsa onu aracı yaparsın. Ama Allah kendinden gayrine taptırmış mı? Haşa ve kella. Tapın buyurmuş mu? Haşa ve kella. Üstüdülü Adem, meleklere Adem'e secde yapın buyurmuş mu? Buyurmuş. Ama o tapın manasında mı? değil, Adem'e dön, bana ibadet yaparken Adem'i kendine kıble yap. Nasıl Kabe'ye dönen Kabe'ye tapmıyorsa, Allah'a ibadet ediyorsa, Adem de efendim ne olmuş? Meleklerin aleyhissalatü vesselam babamız kıblesi olmuş. Allah Teala kendinden gayrına taptırmamıştır. İbadete müstahak olan ancak Allah var. La ilahe illallah Celle Celaluhu. Ama şuna dön buyurduğu yer var mı? Adam var mı? Koca meleklere şu insana doğru dön diyor. Bana ibadet yaparken kıblem bu insan diyor. İnsan. Adem Aleyhisselam insan. Ya sen niye anlamıyorsun? Kabe taştan topraktan kıble oluyor da insan niye olmuyor? Ama Allah emredince oluyor. Öyle mi? Şimdi sen başka bir insana yapabilir misin bunu? Hakkında ayet hadisi olmayan bir şeyde hüküm yürütebilir misin? Kıyas yapabilir misin? Kıyas da yapamazsın. Adama doğru namaz kılmak bile mekruh, öyle mi? Önünde adam oturuyorsa ne yapmayacaksın? Ona doğru kılmayacaksın, çekileceksin. Ya o çekilecek, ya sen çekileceksin sağa sola. Ben böyle namaza durdum, geldi önüme oturdu. Kendi bilir, yandı gülüm ketener, o başına bela gelecek. Adamın namaz kılanın önüne oturulur mu yüzüne? Ma aflaha ve cun sulliye sulliyeyle. Bir yüze karşı namaz kılınıyorsa o yüz ebedi iflah etmez buyuruyor. Sana diyor ki durma orada. Adem aleyhisselam olsa meleklere diyor ki ona dönün. Sen dur orada. Ne buyuruluyorsa o. Allah delil indirdiyse o delille hareket edersin. Delilsiz hiçbir şeyde dava edemezsin. Kur'an sünnet vahye dayalıdır. Dinimiz akılla bulunacak bir din değildir. Akılla anlaşılabilir bir dindir. Dinimizin tespitleri vahiy ile yapılmaktadır. Vahiy Kur'an ve sünnetle yapılmaktadır. Bu yazımda da bunun delillerini koydum ki sünnet de Kur'an gibi vahiydir. Bunu bilmeyen, inanmayan Müslüman olamaz. Bugün sünnet delil değildir diyen ilahiyatçılar Müslüman olamaz. Niye olamaz? Sünneti devreden çıkarttan da bütün din elden gitmiştir. Hiç din diye bir şey kalmaz. Çünkü hiçbir hükmü Kur'an'da açıkça bulamaz. Yani namazı bile kılamaz. Namazı kılamaz yani. Kur'an'a bakarak namazı kılamaz. Bir namaz çıkartamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim kısa temas eder. Ekimus salat der geçer. Ondan sonra efendim, bütün hamdü senalar ancak Allah-u Teala'ya aittir. Allah lafzı öyle bir ismi şeriftir ki mesela Rahman diye isimlenen olmuş cahiliyette. Müseylemetül Kezzaba Rahman derlerdi mesela şerefsize. Kitapsız geberdi gitti de. Yani Esma-i Hüsna'daki diğer isimlerle de müsemma olan olmuş. Allah ismi çok özel isim olduğu için Celle Celaluhu Rabbim kimseye o ismi takmayı da nasip ne takan var ne taktan var. Şu anda 7,5 milyar var. Bunların da 6 milyarı falan sapıktır. Yani eli Müslüman 2 milyarın bile birçoğu itikadı bozuktur. Ama bir tane manyak çıkıp da bir Allah ismi kendine takan görmedim. İntihar eden var. Atlayan var, zıplayan var, kendini yakan var. Bir manyağın biri de çıkıp bu ismi takamıyor. Yani ne hikmettir acaba? Şimdi ben bunu dedim diye biri takabilir, kendini yakabilir yani hiç. Beni de hala kader etmiyor. Efendim, ama Rabbim bunu nasip etmemiş. Yani cahiliyet toplumuna da nasip etmemiş. Esma-i İlahiye'de yine bütün isimler tehalluka müsaittir. Ancak lafz-ı celal tehalluka müsait değildir. Yani hem müsaittir, tealluka müsaittir. Tehalluk ne? Tealluk ne? Tehalluk ahlaklanma. Tehalleku bi ahlakıyla Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Tealluk alaka kurmalar. Mesela Esma-i Hüsna'da 99 isim. Tabi 99'un 200'ü de var, 1000'i de var. Yani tabi Kur'an ve hadiste geçenler o kadar belki 1000'e ulaşmayabilir ama yani elimizdeki kaynaklarda ulaşmayabilir ama 99'la da sınırlı değil. Fazlası kesin var hadis-i şeriflerde. Kur'an'da da var. Esma 99'da olmayıp da Kur'an'da olan ismi şerifler de var. Değil mi? Ondan sonra bu isimlerin her birinde mesela kahhar, kahredici, ezici güç, adamın birinde bir kahır sıfatı olabilir. Cebbar, Bir cebir sıfatı bir insanda olabilir. Tabii sen orada cebbarı Allah Teala zulmetmediğine göre sen de cebbar olman için ne yapman lazım? O zaman nefsi Allah'ın ibadetine cebretmen lazım. O manada bir vasıf çıkarabilirim. Kahhar, din düşmanlarına karşı ezici güç kullanan bir kahır sıfatıyla tehalluk edebilirsin mesela. Rahman'daki tehallukun merhameti olabilir bir insanın merhameti. Haşa Mevla ile kıyas edilmese de ama bir insanda acıma sıfatı olabilir. Çünkü kökü rahmetten geliyor. Bütün sıfatlarda tehalluk olabiliyor. Anladınız mı? Diğerlerine de bakarsanız buna göre gidersiniz. Müntekim intikam olan, afu affeden var, rauf esirgiyen var. Anladın mı? Bunlarda bir şekil bulabilirsiniz. Yani bu sıfattan nasibim ne olabilir? Ben buradan ne alabilirim falan. Ama lafzayı celalden kimse bir nasip. Çünkü lafzayı celal Allah Celle Celal. Bunun manası tabii müştak mıdır, gayrı müştak mıdır? Yani bir kelimeden türemiş midir, tek kelime midir? Bunda çok manalar var. Ama öyle de olsa, öyle de olsa ikisinde de kimseye müsait bir durum yok. Çünkü mahbudun bir hak. Yani manası ne? Allah'ın manası ne? Tek kelime manası ne? Ya tercüme yapılır mı Allah kelimesi? Ama tek kelimeyle diyecek olsam yine iki kelimeden aşağı kurtarmayacak ama me'budun bi hak. İbadet olunmayı hak eden tek zat. Allah. Başka da yok. Bu isimde başka hiç kimse de yok. Burada kimsenin alaka kurabiliriz. Lafz-ı Celal. Ne demek alaka kurmak? Alaka ilişki demek. İlişki ne demek? Muhabbet ilişkisi, tazım ilişkisi, severiz. Tazım ederiz, yüceltiriz, zikrederiz. Değil mi? Bu şekil ilgimiz, alakamız olur. Ama asla oradan bize bir nasip yok. Çünkü ibadet olunmaya dair kimsede bir istihkak yok. Ama merhametten, cebir sıfatından, kahır sıfatından, celal sıfat. Adama demiyor musun ki ne celalli adam? Oldu sana Zülcelal. Öbürü çok misafir ağırladı. Ne oldu sana? İkram sahibi. Ama bu Allah'ın Zülcelal ve İkram olmasına benzer mi? Haşa ve kella. Haşa ve kella. Ama bir adama celalli dersin, bir adama ikramlı dersin, ikramcı dersin. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir kimsenin Allah lafza celaliyle muhabbet, tazim ve zikir alakasının dışında kendinde ondan bir pay bulacağı bir durum yok. Çünkü ibadet olunma sıfatı, ismi şerifi. Senin ne alakan var ibadet olunmakla? Bu da bir farkı var. Bir de tabii acayip bir ismi şeriftir. Yani kaç tane ismi şerif çıkıyor içinden? Hepsi de Mevla gidiyor. Allah, sen şimdi Er-Rahman, eliflama atsan mesela insana da isim verilebiliyor mu? Yani Er-Rahman Allah'tan başkasına verilemiyor ama Rahman olarak verilebiliyor. Kartal'da Rahmanlar var mesela. Ben 35 sene evvel Vaaz'a gidiyordum orada. Bilmiyorum mahallenin adı yine aynı mı? Birazdır çıkıyor. Bilmiyorum, çok da uygun değil ama isim... Ya Rahmanlar var. Ama Rahmanlar. Ama Er-Rahmanlar yok yani. Er-Rahman bir tane, anladım. Ama şimdi... Elif Lam'ı kaldırdığın zaman... El-Cebbar, Allah'ın ismini. Ama öbürü Cebbar amca var. Ama ona da Abdülcebbar amca desen... Daha iyi olur. Daha iyi olur. Öyle mi? Bunlar... Bu şekilde mülahaza edilebilir. Ama Allah şimdi elifle mi kaldırıyorsun, bir şey kaldırıyorsun, bakıyorsun birine de isim verilmiş. Ama lafz-ı celaldeki durum Allah Celle Celal. Efendim elifi kaldırıyorsun, lillah. Lillahi mafise mavatı mafila. O da Allah'a mahsus. Birinci lafı kaldırıyorsun, lehu mafise mavatı ve mafila. İkinci lafı kaldırıyorsun, hu. Hu öz zat. Yani dört tane ismi şerif var. Neyi kaldırırsan kaldır, Mevla'nın özel ismi oluyor. Öbür isimlerde yine bu durum yok. Onun için ismi azamı, hayatımız ismi azamı öğrenme peşinde geçti. Çocukluğumuzdan beri Allah'ın en büyük ismi var, şifrelidir, gizlidir vesaire vesaire. Ebu Yezid el-Bestami Kudsesi Hazretleri'ne sordular. İsmi azam nedir? Gelmiş adam kilometrelerce yoldan o zamanlar nerede aylarca gidiyorlardı. Geliyorlardı. Evliyanın reisi Sultanul Arif'in Beyazıt Bestami duymuş adam. Geldi Efendi Hazretleri. Oh helam tefe. Dedi ki ben çok uzaktan geldim. Çok yoruldum ettim. Sırf sana geldim. Allah'ın ismi azamını bana öğretir misin dedi. Öğretirim dedi. Allah Allah, hiç de dedi, ısrar etme, şey etmedi ya. Halbuki gizli sır ya. Dedi ki, hangisidir? Allah dedi Celle. Ya onu ben evde de biliyordum dedi ya. Dedi, evladım, en büyük isim Allah ismi şerifidir. Ancak sen Allah'ı derken kalbinde onun yüceliğini ve büyüklüğünü, şuurunu hissedebilir de Allah'a bir kere dersen olmayacak iş yok der. Allah. Adam, bütün Kur'an'ı okuyoruz, bütün İsmi Azam'ı okuyoruz, bir iş olmuyor. Neden? Gaflet var, huzur yok. Ama adam Evliyaullah diye Allah dese bir de baktın gök yere inmiş. Evliyaullah'ın bazı kere velilerinde çok da uzun zikrettiklerini de görmüyorsun dua ederken. Zikirleri hep kalpten oluyor da dua istiyorsun, şunu istiyorsun, bunu istiyorsun. Kuruduk, şey ettik, barajlar çöküyor, bilmem ne. Göğe bakınca yağıyor. Biz yağmur duasına yıkılsak damla yok. Çünkü buyurdu, sen Rabbin azametini şuur ile okursan, kulluğun zilletini, acziyetini, alçaklığını, Allah'ımızın karşısındaki mezelletini efendim tadabilirsen, işte o zaman Allah ismi şerifi, ismi azam olarak sana yeter ki ne dua edersen kabul eder, ne istersen ihsan eder. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ama insanlar kendi nefsani hazlarını ve isteklerini düşünerek, mülaza ederek İsmi Azam'ı okuyorsun. İsmi Azam'ı da okurken sen ne diye okuyorsun? Şu işim olsun. E sen isteğin ne? İsteğin de basit şeyler. Bu sefer sen yine Allah'tan ne istersen isteyebilirsin. Ama Mevlamızın zatına layık bir şuurla onu zikredebilirsen, o sana ne istersen verecek. Ama yine de kurban olduğum duaları kabul etmek için ön şart olarak bana, beni hakkıyla zikrederek, beni hakkıyla tanıyarak diye bir şart koysaydı kimse dua edebilir miydi? Kimsenin bir duası isteği yerine gelir miydi? Ama elhamdülillah yani dualarımızın kabul eserlerini bazen görüyoruz elhamdülillah. Bu da bizim çok şuurlu olduğumuza delalet etmiyor. Rabbimizin çok merhametli olduğuna delalet ediyor. Yoksa biz hak ettiğimizden değil. Rabbim zaten اُدْعُونِ يَسْتَجِبْ لَكُمْ dua edin kabul edeyim. Ama tabii burada hiç de şart yok. Değil, duanın adabı hakkında müstakil kitap hazırladım inşallah. Onu da size arz edeceğim. Biraz zaman alır. Duanın adabı tabii var. Çünkü ne buyuruyor? اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ dua eden bana yalvardı mı kabul ederim. فَلْيَسْتَجِيبُولِي o halde onlar da benim davetime icabet etsinler. Şimdi adam geliyor, şu sıkıntım var, bu sıkıntım var, bana bir şey öğretmişim. Öğretiyorum, şunu oku, bunu oku diyorum. Bak, bunu okuduğun anda Allah'ın izniyle gök yere iner. İsmi Azam'dır, şudur, rivayetler var, dolu bir şeyler size yazıyorum. Öğretiyorum adama. Sonra soruyorum, namaz kılıyor musun? Ha, namaz ara sıra derse ona diyorum ki, hiç bekleme. Neden? Çünkü Mevla buyuruyor, ben dua edenin duasını kabul ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. En büyük davet ezandır. Sen ezanı duyup namaza gelmediğinde Allah'a icabet etmedin. Allah da sana icabet etmez. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُلُونَ İsteklerine ulaşmak istiyorlarsa davetime icabet etsinler, bana gerçekten iman etsinler. Ki benden başkası veremez, benden gayrı duaları kabul edemez. Celle Celaluhu. Bütün hamdler Allah'a mahsustur buyuruyor. Tabii da bu hamur çok su kaldırır ama ben geçiyorum. Molla öyle diyor zaten. Şehirde Eyyüel Veled'e döndürecek şimdi diyor. 5 sene sürecek diyor. Orada haklı yani. Geçen hafta da gelmedi herhalde. He, tamam. Ey maşallah sana. Madem bu hafta geldin ben de dersten biraz ilerliyorum. El-Mübdi'il Mu'id. El-Mübdi'i Mübdi'ul Halk yani şimdi İmam Gazali Hazretleri bir yarım sayfa mukaddime girizgah yapıyor kitaba girmeden. Fakat o kitaba girmeden yaptığı yarım sayfalık izahı anlattığımız zaman Allah'ı tanıyacaksınız Celle Celaluhu. Daha kitaba girmeden Mevla'yı tanıtacak. Böyle zatlar bunlar. Bunların da bir normal Mevla'yı tanıdıkları için. El-Mübdi başlatan, yaratmaya başlatan, yani yokluktan izhar eden. Şimdi hepimiz yokluktaydık. Gökler de yokluktaydı. Yerler de yokluktaydı. Arş var mıydı Allah varken Celle Celaluhu? Arş da yoktu. Kâne Allah öyle mi kum mâ şey? Bu arşın üzerine istivayı kalkıp da oturdu manasına hamledenler. Arş yokken Allah neredeydi acaba bunlara göre? Hele bu Allah gökte diyenler. Allah akıl fikir ihsan eylesin. Ne akıl fukarası bunlar. Gökler yokken Allah neredeydi haşa ve kella. Bu ne akıl fukarası insanlar var. Bu kadar akıl fukarası olmak için de Mekke Medine Üniversitesi'ni mi bitirmek lazım? Kardeşim. Kâne Allah. Bukhari bu. Bunlar da hadiste kabul ederler yani. Hadisi kabul ettikleri için biraz daha rahat konuşuyoruz. Çünkü hadisi kabul etmeyenden de hiçbir şey konuşulmaz. O artık dinsiz. Hadisi kabul etmeyen mürtettir, dinsiz. Onunla işimiz yok. Genel hadislerin, bir hadis için, özel bir hadisten bahsetmiyorum. Hadisin mütevatirini, şusunu, hadis sünneti kabul etmiyorsa, hadis kabul etmiyorsa buna Müslüman denmiyor zaten. O genel bir şey. Çünkü adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir buyurduğuna inanmıyorum demiş oluyor burada. Böyle bir şey olur mu? Kur'an'dan başka okuduğu delil değil diyor. Bu zaten dinsizdir. Bunu konuşmanın bir gereği yok. Ama ben bu Vahabiler falan hadisleri de kabul ediyorlar. Hadisleri, sahih hadisleri ben. Kabul ediyorsun da sen hala nasıl Allah gökte diyorsun? Haşa ve kelle. Burada diyor ki sana arş vardı. Allah var iken arş yoktu diyor. Allah'la birlikte hiçbir şey yok. Ezel diyorsun, ezel. Ezel ne demek? Ne kadar geri gitsen Allah Teala'nın başladığı noktayı bulabilir misin? Haşa ve kelle. Ama göklerin başladığı nokta var mı? Yerin var mı? Kürsünün var mı? Arşın var mı? Nasıl olacak Allah mekanda bu sefer? Bunlar sonradan yaratılmış. Mevla neredeydi? Allah var iken hiçbir şey yoktu. Dediler ya Resulallah şimdi arş var, kürsü var, semavat var, arazim var, gökler, yerler, alemler, felekler, melekler. Şimdiki durum nasıl? Ne buyurdu? El an kema kan. Şimdi de ezelde olduğu gibidir. Yani ne demek? Bu kadar alemleri yarattı da Allah Teala'nın onlar haşa sağına mı düştü? Soluna mı düştü? Üste demen için altında bir şey olması lazım. Altta demen için üstünde bir şey olması lazım. Sağda demen için solunda bir şey olması lazım. Solda demen için sağında bir şey olması lazım. Mevla'ya göre bunlar hiçbiri Mevla'nın alemi vücutta bunlar söz konusu olabilir mi? Mevla göğün üstünde olacak, efendim gök onun altında olacak. Haşa ve kella. Böyle bir şey yok. Vesiha kürsüsü semavat vel ard. Kürsü gökleri yerleri kaplamış diyor. Daha kürsüsü bile gökleri yerleri kaplamış. Allah nasıl göğün içine sığacak? Kürsü göğü yeri kaplamış diyor Ayet-el Kürsi'de. Allah akıl fikir ihsan eylesin Allah onlar. Onlara da acıyoruz tabii yani. Hakikaten acımaklık bir haller var. Çok da akıllıyım geçinip de Allah gökte deyince ya akıl fukarası ya da hakikaten kasıtlı yani. Mantık dışı bir şey. Çünkü bir insanda akıllı ayet var, hadis var. Mümtün menfis sema diyor Allah. Gökte olandan emin misiniz sizi yere batıracak? Tebareketeki ayeti okuyor. Nurettin Yıldız tebareketeki bu ayeti okuyor. Gökteki olandan emin misiniz sizi yere batıracak? Allah orada gökte olan diye kendine mi diyor gökte olan? Gökte kudreti gökte. Gücünün eseri gökte. Ayetleri gökte. O zaman ben de sana öbür ayeti okuyorum. Ve Allah fis semavat vel ard. Göklerde de yerlerde de o diyor Allah. Orada yerde de diyor o zaman sen niye göğe taksa diyorsun? O zaman öbür ayeti okuyorum. Ve fis semai rizkukum. Rızkınız da gökte. Ve ma tuadun size vaat edilen azaplar ve tehditler de gökte. Onun için diyor ki tehditleri gökte olan Allah yere batıracak sizi. Orada ben gökteyim der mi ya? Öte tarafta kürsüm gökleri yerleri kaplamış buyururken bu tarafta leyseke misli şey Allah'ın misli yok buyururken melekler nerede? Melekler nerede Hacı abi? Melekler de gökte. O zaman Allah'ın komşusu haşa. Nasıl oluyor melekler gökte? Sidretül Münteha göğün üstünde. Efendimiz Aleyhisselam oraya çıktı. Nasıl oluyor şimdi? Nereye çıktı Efendimiz? Ya akıllı mısınız? Nesiniz? Biraz gidin. IQ'nüzü maykünüzü ölçtürün ya. Ya Sidretül Münteha Efendimiz çıkıyor. Miraç hadisinde Bukhari Müslim hepiniz kabul ediyoruz. Allah gökte kalıyor aşağı. Efendimiz daha yukarı çıktı aşağı. Bu ne kafasızlıktır? Nereden çıktı bu iş ya? Şimdi bu adam bu kadar dinleyen var. Bu kadar da soru soran var. Şimdi büyük tehlike. Neden tehlike? Allah göktedir diye direkt de demiyor. 1400 senedir bu mesele çözülememiş. Bir defa sulandırdı. İki şıklı cevap. Alırsanız, yerseniz, yemezseniz bu taraf taraf. Bir o tarafa cevap veriyor. Bu ayetlere göre gökte diyenler de var, doğrudur. Vehhabileri memnun ediyor. Ama bazı alimler de böyle dediler. Bizimkiler, oh! Niye? Bak bizim dediğimizi de söyledi. Ulan senin dediğini söylemek yeter mi? Senin dediğin, bizim inandığımız tek inanç var. O da Allah mekandan münezzeh. Sen bu inancın karşısına bir inanç daha koyuyor. Anlamıyor musun ya? Anlamıyor musun ya? Ondan sonra Cübbeli Hoca nefis yapıyor. Vallahi nefis için konuşuyorsam ya. Nefis yapmıyorum ben. Ellerini ayağını öperim gideyim. Ehl-i sünnet olsunlar ya. Benim bir derdim yok kimseyle kardeşim. Bu gök işi çok fena bir şey. Haşa ve kella. Mislim yok diyor. Sen nasıl mislim yok diyen Allah'a göğe sığdıracaksın da bütün melekler gökte diyorsun bir de. Ayette diyor melekler gökte, hadiste diyor. Rızkınız da gökte diyor. Yani olur mu? La havle ve la kuvvete. Bir tane cariye hadisi tutturmuşlar. Ya bu kadar ayet hadis var. Onları görmüyorlar. Bir kadına Müslüman mı değil mi? Müslüman köle azat etmesi gerekiyor. Sahabeden birisi geliyor. Ya Resulallah benim bir cariyem var diyor. Benim bir cariyem var diyor. Müslüman köle azat etmem gerekti. Fıkıh meselesi hani bazı suçların cezasında karşılığında. Ben diyor bu Müslüman mı değil mi diyor anlayamadım diyor. Hani Müslümansa o cezayı ödemek için onu azat edecek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor sen. Eyni Allah diyor. Allah nerede diyor. Cariyeye diye. Bu hadis-i şerifin de senedinde bayağı mekal var. Şey mesele değil. Çünkü itikatta çok sıhhat aranır itikatta. Diyor ne? Cariye de böyle yapıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem de bu rahatika fe inna mu'mine. Azat et diyor bunu. Tamam bu Müslüman diyor. Bunu azat edebilirsin. Senin kefaretini öder diyor. Yani Müslüman şartı olan. Bazen Müslüman olup olmama şartı olmayan kafir köleyi de azat edilsin. Bazı cezalarda, ukubatta, kefaretlerde. Bazı kefarette de Müslüman köle şartı var ya ayette de var. Hata ile adam öldürmenin falan şeyinde. Tamam azat edebilirsin o Müslüman diyor. Buraya tutunmuşlar. Bütün Vahabilerin tek delili burada. Geliyor orada diyor ki Efendimiz'e diyor Allah nerede diye sordu diyor. O da diyor böyle yaptı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Müslümandır azat et dedi diyor. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah göktedir diye bir beyanı yok. Allah göktedir diye bir beyanı yok. Bu Allah göktedir dediği için Müslüman olduğunu ispat etti. Allah gökte demeseydi bu kafir olurdu diye bir beyanı yok. Hiçbir beyanı yok. Sadece Allah nerede diyor. Niye? Çünkü cahiliyet dönemi yerdeki putlara tapıyorlar. Putlar nerede? Putlar gökte bir put yok. Hep yerdeki putlara tapıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona soruyor ki, tabii bu hadisin çok daha rivayetleri var birbirini şerh ediyor. Ona soruyor ki, sen kime tapıyorsun? Mesele ne? Kadın dilsiz. Bunlar da dilsiz. Es-sâkitü anl-hak şeytan nehres, hakkı söylemeyen dilsiz, şeytan dilsiz. Demiyor kadının dilsiz olduğunu. Kadın dilsiz olduğu için böyle yapıyor. Yani ne demek istiyor kadın? Konuşamıyor. Demek istiyor ki benim taptığım hani bu şimdiki Arap toplumundaki cahiliyet dönemi milletin taptıklarından değil. Biz dua yaparken nereye elimizi kaldırıyoruz? Allah gökte mi demek? Hazinelerim orada diyorsun ya Rabbi. Hazinelerini göster. Hazinelerinden ver. Elini kaldırıyorsun. Gavur mu olduk şimdi? Evimizi kaldırıyoruz. O da böyle yapıyor. Kelime-i şehadette de böyle yapmak var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada da böyle yapardı. Bu gökte anlamında değil. Kudretinin eserleri semada. Sidret müntaha semada, kürsüsü semada, arş semada. Bu şehadeti böyle kaldırmak Allah gökte demek değil haşa. Dilsiz olduğundan nasıl anlatacak kime taptığını? Nasıl anlatacak? Biz bile bir şey oluyor, bir şey söylüyor ama ne yapıyoruz? Konuşamadığımız zaman hareketle bile olsa böyle yapıyoruz. Dua edelim arkadaşlar demek değil mi bu? Böyle yapıyor yani. Ben kudreti eserleri gökte olan zat tapıyorum. Yani yerdeki putlara tapmıyorum. Efendimiz hocam anlıyor ki yani bu yerdekilerden o yerdeki bir putlara tapmadığını anlatmak için böyle yapıyor. Bizim duada el kalmış. Diyor, tamam azat et bu Müslüman diyor. Yani putlara tapmıyor. Mevzu bu. Bunu getiriyorlar. Bu kadar ayetlerde mekandan münezzeh olduğu, mislinin olmadığı hadislerde var iken sen kalkıyorlar, bu hadis varmış da cariye Allah gökte demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah gökte demedi ki aşağı. Sen nerede ilah dolu, sen hangisine tapıyorsun diyor. O da diyor, Gökte. Ne demek gökte? Yani yerdeki putlar cinsinden şeylere tapmıyorum. Benim taptığım dua mahalli, duanın kıblesi. Bunu gösteriyor. Bundan dolayı buna, bu hükme nasıl oruyor? Bu çok büyük bir itikadi meseledir. Tabii bu hadisle ilgili özel bir derste yapılabilir. Çünkü orada daha hadisin çok şeyleri var. Ama sizin özetle anlayacağınız bu. Bir Vehhabi ile karşılaşırsanız hemen size bunu okur. Cariye hadisini okur. Ben de size bu bilgiyi verdim. Ondan sonra inşallah kapılmazsınız, sapıtmazsınız inşallah. Dilsiz olmasa Allah diyecek. Yani Allah diyemiyor, dili yok. Nasıl anlatacak kime taptığını? Semaya işaret ediyor. Biz de duada semaya işaret ediyoruz. Allah gökte demek değil ki bu. Haşa ve kella. Yani senin taptığın nerede diyor yani. Cihet soruyor ona. Çünkü neden? Yerdekileri gösterse, anladın mı? Mümin değil. Allah Teala'nın gökte olması anlamına gelmiyor. Ama tapılanların hiçbiri gökte değil. Cahiliyet döneminde. Tapılanların hiçbiri de gökte olmadığından semayı göstermekle ne diyor? Bunların taptığının hiçbiri değil. Anladın mı? Bilmiyorum anladınız inşallah. Anlayın, güzel anlayın. Yoksa Vehhabi'nin biri sapıtı. Ama daha kolayını söyleyeyim mi size? Vehhabi'yle falan karşılaşırsınız, hiç tartışmayacaksınız. Hadi bana eyvallah kardeşim, hiç bana anlatma derseniz bu daha kolay. Ben sizin hakkınızda bunu tercih ederim. Böyle yapsanız daha iyi olur. İlminiz yetmiyorsa tartışmaya da çok girmeyin derim. Çünkü girerseniz bir de sizde ne var? Aa, bunu da bilmiyordum falan. Şimdi meraklı tazesiniz ya. Aa, öyle mi falan? Bir de baktın sen de sapıtmaya başladın. Yan yan kıyı kıyı yamuluyorsun. O bakımdan bence sahabe-i kiram bile itikadı bozuk adamı gördü mü kaçıyorsa sizin yani pek mücadeleye girme gücünüz olmaması gerekiyor. Ama hakikaten ben dünyanın gavuru gelse bozulmam. Bak dünyanın gavuru bozamaz da bir ilahiyatçı bozar ha. Bütün Yahudi haham papaz toplatsa bozamaz. Bir ilahiyatçı bozabilir. Mehmet Okuyan kimleri bozmadı? Çok tehlikeli tabii. Ya askıda zaten seni boşluğa bıraktığı zaman senin itikadını şüpheye soktu bir defa. Sokuyor, ondan sonra sen hadi kurtul, ondan sonra itikadını düzeltecek adama. Oturma münkirleyeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı. İnkarcı adam. Ne oturuyorsun? Ya. İşte onu bir Ramazan millete musallat edenler, işte Allah Teala gösteriyor. Bid'at ehliyle iş tutanlar dünya ahiret helak olacaklar. Bid'at ehlinden uzak durup sünnet ehline dönsünler. Aklı başında olanlar. Ben Allah için söylüyorum. Zararlarını istemiyorum. Bak zarar gör diyorlar bak. Ben onların düşmanı mıyım? Değilim. Çağırdılar ben o zaman Ankara'ya gittim daha ilk açtıklarında kanalı. Daha İstanbul'da şubeleri yoktu. Ben Ankara'ya gitmek zorunda mıydım? Ankara'ya gittim. Dediler bizde devamlı program yap. Dedim yapayım. Ben nasıl geleyim her hafta Ankara'ya? Ama gelirim Allah için. Para da istemiyorum. Ama dedim ben dinler arası diyaloğa çatarım. O zaman da 2008-2009 mu ya 2010. Ben dinler arası diyaloğa çatarım. Bir yerler rahatsız olur sonra bunu konuşturmayın diyebilirler. Siz dedim hesabınızı kitabınızı doğru yapın. Gereken yerlere bir sorun bakayım. Şöyle öyle başlatıp da bırakmak yok. Ben o zaman nerede konuşuyorum? Flaşta. Niye? Flaş diyor ki bana atış serbest diyor. Benden sonra da dansöz oynatıyor. Bana ne? Ne yapayım yani? Bana flaş diyor ki atış serbest. Atış serbestse ben de atarım abi. Ben flaştan para mı aldım? Ama benim konuşmama karışmayacaksın. Şimdi FETÖ'nün baş düşmanı kesilen isimlerini versem Türkiye çalkalanır. Programa beni çıkarmadan evvel biraz da FETÖ'yü methetsek hocam nasıl olur diye bana böyle girişim yapanlar. Şimdi baş FETÖ düşmanı kesildiler. Çünkü para çünkü kesildi o taraftan bu taraftan para gelecek. Bunların kalemleri kiralık, bunların köşeleri satılık adamlar. Ondan sonra da elhamdülillah kanala da kapandı. He? Ne hiç elhamdülillah demiyorsunuz? Bir şeyden haberiniz yok. bende sizin Kanal A'dan haberiniz olmadığına elhamdülillah diyorum. Çünkü neden? Demek ki televizyonda gözünüz mü yok? Yoksa daha mı bozuk kanallara bakıyorsunuz? O da ayrı bir mesele yani. Kanal A'da kapandı şimdi. Ne iş etti o Mehmet Toprak ya? Bizi FETÖ'cü yapacak adam ya Efendi Hazretleri'ni biz. Ne program etti ya? Burada konuştuk değil mi? Bu hafta da onlar kapandı. Ya elhamdülillah. Biz beddua diyoruz. Kime? Ya Rabbi ehli sünnete karşı bidat ehlini destekleyenlerin güçlerini iptal eyle. Amin. Amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi. Cübbeli'nin duası kabul olmuyor diye. Ha burada bu kadar insan var. Ekranları başına radyolarında da on binlerce, yüz binlerce insan var. Amin diyorlar bu duaya. Bir tanesini tutacak herhalde. İnşallah bile denmez. Amin denir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Duada inşallah demeyin buyuruyor. Hadis-i şerifte. Yani dua ederseniz inşallah demeyin, kesin isteyin. Ya Rabbi mutlaka beni affet. Ya Rabbi bu ehl-i sünnet düşmanlarını mutlaka kahret. Amin. Ya Rabbi bunların güçlerini mutlaka iptal et. Amin, amin Allah'ım. Salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Mesele bu. Ama tabii sahipleri bundan haberdar mı? Ben o zaman da dedim. Yani ben genelleme yapmadım değil mi? Burada konuştum dedim size. Bu programcı dedim böyle yaptı. Hani genelleme olarak ben diğer programlar şeylerini tanımıyorum dedim. Yani bu kafada da olmayabilirler. Bunları söyledim size. Ben hiçbir zaman içinde toptan pazarda yapmıyorum. Ama Mehmet Okuyan işi 2 sene evvel vuku buldu. Ondan sonra biz bunlara bir sohbet yaptık 2 sene evvel Ramazan'da. Meseleyi izah ettik. Öteki sene bunu iptal ettiler. Hatta Kadir Mısıroğlu'nu ne çıkarttılar? Değil mi? Ondan sonra bir daha bunu... ne oluyor kardeşim? Sen bunu biliyorsun, sana Kadir Mısıroğlu üstad da anlatıyor, öbürü anlatıyor. Bütün millet sana diyor ki bu ehl-i sünnete muhaliftir bu adam. Ne ehl-i sünneti? Ehl-i İslam'a muhaliftir. Adam hepten raydan çıkmış deniyor sana. Sen ne kaşınıyorsun? Bu böyle şey olabilir mi ya? Ondan sonra efendim. Bu Gazi Osman Paşa da sponsor oldu değil mi? Bu Gazi Osman Paşa Belediyesi. Bu da sponsor oldu. Ya işte ben ne diyorum? Kim bu batılı eline güç veriyorsa? Niyeymiş? Trabzonluymuş, hemşerimmiş. Var mı hemşericilik? Var. Nerede var? Zulme karşı efendim mazlumun yanında olmakta var. Ama sen zulme destek vermek. Zulüm nedir? İnde şirkele zulmün azim. En büyük zulüm şirk. Sen ayetleri inkar ediyorsun. Allah mucizelerini inkar ediyor. Bütün milleti dinden imandan çıkaran konuşmalar yapıyor. Sen buna nasıl destek oluyorsun Trabzonluymuş diye? Bana ne? Babamın oğlu olsa bana ne? İşte buna asabiyet denir, buna ırkçılık denir veya buna ne denirse denir. Bilmiyorum arkasında ne var. Ama ne sponsor oluyorsun buna? Ehl-i sünnet Müslüman mı bulamadın memlekette? Git onlara sponsor bu kadar. Hoca efendiler var, kıymetli hoca efendiler var. Programa sponsor oluyorsun, konuşanlar çıkar inşallah. Hani ben yetişemem, benim gücüm yok şimdi. Ben kendime iş aramıyorum da, yerde aramıyorum da. Ama var yani, bir Müslüman ararsanız, Müslüman insanlar var. Efendileri de bunu derdi ya. Biz o zaman anlamazdık, şaşırırdık. Fetva soracağız falan. Müslüman hocaya sor derdi. Ya biz de anlardık. Eskiden derdi ki, oruç tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Müslüman doktora görün. Doktorlar da çok mason oluyordu falan. Müslüman doktora görün. Falan. Biz de diyorduk Allah Allah, efendi böleniyor diye. Dedik Müslüman hocaya sor. Biz abi anlamadık ya. Kur'an inkar eden o profesör hoca var. Hadisi reddeden, bir de bunlar çoğaldı. Amentünü 5'e indiriyor, 3'e indiriyor amentü ya. Ya bu adamlara fetva sorulur mu? Onun için kurban olduğum Allah'ım. Yani bu bir imtihan meselesi. Burada bir mücadele var. Hak batıl mücadelesi. Kıyamete kadar devam edecek. Yani maddi imkanlar bakımından mağlup olsak da hüccet ve delil bakımından her zaman üstünüz elhamdülillah. Karşımızda konuşamazlar. Niye konuşamazlar? Hakkın karşısında batıl tutunamaz. Su geldi mi köpük gider arkadaşlar. Bunun şeyi yok. Ama işte maddi boyutta bazen imtihan yani. Ah Osmanlı dönemi olacak. Ha bunlar konuşacak de. Kader yok diyecek de. Düşünemiyorum Yavuz Sultan Selim ne yapardı ya. Aman ya Rabbi yani. Kanuni sifati nasıl? Kader yok diyecek, bir hoca çıkacak. Kader yok diyecek. Aman ya Rabbi, sen ne diyorsun ya, sen ne diyorsun? La havle ve la kuvvete. Ne belaya kaldık görüyor musun? Bu da bir görüş diye adamı dinle diyorlar ya şimdi. Ne itikatsızların eline kaldık ya. Ya Yani ilahiyat camia böyle. İnşallah Allah yönetimlerine de hayırlı insanlar efendim nasip eder, tayin eder de orayı da ıslah eder. İşte İhsan Hoca biraz faaliyet yapıyor. İmam Hatip talebesine şuna buna ilahiyat talebesine biraz. Bak adamı hemen başladılar baltalamaya. İçeriden dışarıdan zaten Samsun CHP ayağa kalkmıştı. Ondan sonra şu laftan bu laftan derken adamcağız işte. Mesele bu. Çünkü bir doğru iş yapayım dersen hepsi birden senin üzerine çullanmaya çalışıyor. Ama galip gelemezler. Çünkü batıl üzeredirler. Batıl üzere olanlar asla muvaffak olamaz. Allah ki Celle Celaluhu bütün hamdler ona mahsus. El mübdi yoktan yaratan. Sonra el mu'id iade eden. İade eden ne demek? Şimdi evvelce yok muyduk? Bizi var etti mi? Yoktan var etti. Ne olduk biz? Mahluk olduk. Allah Teala halik olmadı. Bizi yaratmadan da halikti ama mübdi oldu. Mübdi ne demek? Başlatan. Yoktan çıkartan. Adem'den varlık alemine ilk başta çıkartan. Mu'id ne demek? Sonra biz var olduk şimdi. Bir daha bizi yok edecek mi? Yok ettikten sonra iade edecek mi? İade ne demek iade? İlk başta yarattığı gibi tekrar edecek. Diriltecek bizi. Dirilterek ne olacak? O zaman mübdi olmuyor. Çünkü mübdi şimdi bizi yaratmakla mübdilik yaptı. Yani ilk başta yarattı. Bir ikinci yaratınca hangi sıfatı, ismi şerifi, sıfatı şerifesi tecelli edecek, zuhur edecek? El-mu'id, iade eden. Onun için Kur'an-ı Kerim'de اِنَّهُ هُوَ يُبْدِعُ وَيُعِيدُ ancak Allah'tır. Baştan, hiç yoktan yaratan, sonra tekrar yok eden, sonra tekrar iade eden. Ne buyuruyor? وَوَلَّذِي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ o Allah ki yaratmayı başlatıyor, mahlukatı yoktan baştan yaratıyor, sonra tekrar iade edecektir. Zaten baştan yaratması iade edeceğinin nesidir? En büyük delilidir. Baştan yapmak bize göre mantıken daha zordur. Bir örnek geçtikten sonra ikinciyi yapmak, Allah'a karşı zorluk, kolaylık konuşmuyoruz. Bizim mantığımıza göre وَهْوَهْوَنُ عَلَيْهِ diyor zaten ayette. İkinci işte ona daha kolaydır. Halbuki orada ona daha kolaydır derken birinci de biraz zor olduğu anlamına gelmiyor. Ya ne demek oluyor? Sizin nazarınızda ilk baştan bir şey yapmak mı daha zor? İkinciyi aynı misal üzere yapmak mı daha zor? Size göre İlk başı zor. Onu buyuruyor. Yani size de sorsam söylersiniz ki ikincisi daha ehvendir. Daha hafif olur. O zaman birinciyi gözünüzle gördünüz. Dirilmeyi niye inkar ediyorsunuz oluyor. İkinci kere beni diriltemez. Ya sen diyeceksin ki ben mantardım. Yerden bittim. Mantar da olsan yerden de bitsen yine sana hesabını sorarlar. Bunun toprağı nereden? Suyu nereden? He? Ben Hüdayi bittim. Kendi kendime bittim. Kendi kendine bittin de gökle yer arasında havada bitmedin. Yine senin oluştuğun yer var, mekan var. Su, hava, toprak, ateş formülleri devreye giriyor. Ana, asır, arba. Bunları kim yarattı derler. Mantar da olsan, kendi kendine de bitsen, tohumsuz da gelişsen, susuz da büyüsen, seni bir yaratan var yani. Nasıl olacak? O zaman başlatıyor, sonra tekrar iade edecek. Yine Enbiya suresinde buyuruyor, كَمَا بَدَئْنَا اَوَّلَ خَلْقِكْ نُعِيدُ İlk yaratışı, ilk başlattığımız gibi tekrar iade edeceğiz. Zaten bu mübdi ismi şerifinde şöyle bir manada çıkıyor. İlk başta yaratan ama nasıl yaratan? Tekrar edilmeye, iade edilmeye, İkinci defa yaratılmaya müheyya vaziyette baştan yaratan. Bu da acayip bir mana çıkıyor. Ulemadan Ebu'l-Hasen Harali diye büyük bir zat var. Onun beyanı bu. Çok ilmi bir beyan. Mübdi demek ilk baştan yapan, sadece o manada değil. İlk baştan yapan, yaratan ama tekrar yapılmaya müsait şekilde yaratan. Anladım. Onun için kuyruk sokumu ne olmuyor? Kuyruk sokumunun hücresi çürümüyor. Gök yere inse herkesin kuyruk sokumu hücresi duruyor. O hücrenin üzerine bina edecek ve tekrar iade edecek mesela. İsterse yok eder, her parçanı yok etse de tekrar ol der olursun. Ama hep hikmetine göre orada bir cüzü de ne yapıyor? Bırakıyor. Çünkü neden? İşte, aklı kıt olanlara anlatıyorsun, anlatıyorsun. E yok oldu, daha yok oldu. Nasıl gelecek diyor. Ama ona dersen ki, işte kuyruk sokumu bir hücre var ya, o hücre canlı kalıyor, onun üzerine binacı, ha o zaman olur diyor. Kafa ya, tam kafasız işte. Yoktan yarattığını anlamış mı bu şimdi? İşte ya, hala diyor ki, anladım diyor yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor işte. Bu anlamış mı şimdi? Hiç anlamamış. Ama işte Mevla ya, bu akılsızları da gavur etmemek için, şimdi bazı akılsız Müslümanlar da var. Bunlar da telden tutuyor. Anında gavur olma durumları var. Onlara da diyor ki, ama öyle yapıyor. Ama niye öyle yaptı ki? O hücreyi sahip bırakmaz. Cüzü la tecezza gibi bir küçük hücreyi canlı bırakması Mevla'ya lazım değil ki. Mevla ona mı muhtaç yaratma bir daha iade için? Değil ama orada bir sebep gösteriyor. Hani şimdi adam ölüyor ya, neden öldü? Allah öldürdü. Ya anladık, Allah öldürdü de nesi vardı diyor. Ha işte aynı. Anladık yel değirmeni ama diyor, suyu nereden geliyor diyor. Aynı mantık. Ya Allah öldürdü dedikten sonra neyi vardı soruyorsun. Ama ha tansiyonu yükselmişti falan. Ha öyle mi diyor. E tansiyon yüksekliği niye öldürüyor? Peki öbür adam kaç tansiyonu? Adam diyor ki 18'e çıktı öldü diyor. Öbürü de diyor ki benim 23'e çıktı ölmedim diyor. Ha diyor o zaman. Senin kafayla nereye kadar gideriz? Duvara kadar gidemeyiz. Kardeşim sen ne konuşuyorsun? Yani illa öldürdü Allah dediğin zaman ne sebeple? Orada bir sebebe takılıyor. Ama senden kalp krizi. Kalp krizini kim çözmüş bugüne? Kalp krizi ne? Kalp krizi adam öldüğü zaman ecel geldi, cihane baş ağrısı bahane yani. Kalp krizi tak diye kriz oluyor. Niye oldu? Yemişti, spor yaptı diyor. Ha diyor, öyle mi diyor. Öbürü diyor ben bir öküz yedim de spor yaptım bana olmadı diyor. Allah Allah diyor. Şimdi hangisi normal, hangisi o normal, onu anlamaya çalışıyor. Vay cahiller, vay cehalet. Alâ vezni rezalet derdi efendim baba. Kaddesallâhu sallâhu. Yani yoktan yaratan diyorsun, onu kabul ettikten sonra ikinciye yaparken hangi malzemeyi kullanacak yani, bunu sorduğun zaman sana gülerler ya. Kün diyor, feye kün diyor zaten sen. Neye inandığında bunu konuşuyorsun? Evet. Bütün hamdler o Allah'a ki baştan yarattı, icat etti. Sonradan efendim iade edecektir. Bir de mübdi sıfatında şu da var. Kendinden önce bunun da bir misali geçmemiş. İbda. İbda da bed'den geliyor. Bed başlamak, ibda başlatmak. Mesela göklerden önce göklerin bir örneği var mıydı? Ama şimdi bir usta bir masa yapıyor ama onun bir misali varsa, örneğe bakarak yaparsa işine geliyor, kolay geliyor. Örneksiz bir şey çıkarttığı zaman da o biraz daha proje istiyor. Mevla Teala misale ihtiyacı yok ama burada misalsiz yaratıyor. Eşsiz yaratıyor. Burada eşsiz yaratmak ne demek eşsiz? Yani eşi örneği yok demek. Onu da tam anlamıyoruz. Söylüyoruz ama eşsiz yaratan. Ne demek eşsiz yaratan? Yani yarattığı şeylerin önceden bir eşi var mı? Benzeri var mı? Yaratanın zaten eşi benzeri yok. Ama yarattığı şeyin de önceden eşi benzeri yok. Durup dururken onu çıkarıyor. Yoktan var ediyor. Celle şanuhu celle celal. İnsanları yaratmaya başlıyor. Sonra onları mu'id haşredecek. O bütün her şey onun sıfatından zuhur ediyor. Tekrar ona dönecek. Celle şanuhu celle. Allah döndüğümüz günde yüzümüzü hak eylesin. El feal. Hakkıyla yapandır. Engel tanımayandır. Lima yurid. Ne istiyorsa onu hakkıyla yapan Allah'a hamdü senalar olsun. Ne başlatırken engel tanıdı, ne tekrar diriltirken engel tanıyacak. Dilediğini yapar, dilediği gibi yapar, dilediği zaman yapar. Kimsenin isteğine göre değil bu işler. Ancak onun iradesi geçerli. Onunki iradeyi külliye, değil mi? Balıkesir Belediye Başkanı bayağı öğretti size iradeyi külliye mesela. Bir şeyler öğrenin daha. Allah Allah. İrade-i külliye teslim oldum diyor. Doğru. Doğru söylemedim şimdi. İrade-i külliye kime ait? Allah-u Teala'ya ait. Ne yazdıysa onu göreceğiz. Öyle mi? Evet. Herkes yazılan bozulmaz. Efendim, haberlerden de haberiniz yok ya. Efendime sana söyleyeyim. Mevla Teala'nın kendi yapmak istediği olsun, başkalarına yaptırmak istediği olsun, hiçbir şey engel çıkarabilir mi? فَعَالٌ لِمَا يُرِيدٌ. Dilediği her şeyi Hakkıyla yapan. Hakkıyla yapan ne demek? Yani kimse itiraz edemez demek. Kimse onu mağlup duruma düşüremez demek. Mesela dostlarını cennete girdiyse engel tanır mı? Düşmanlarını ateşe girdiyse kimse onları yardım edip kurtarabilir mi? Efendim günahkarlara müsaade ediyor. Efendim tövbe edin. Kapıları açık bırakıyor mesela. İtiraz edebilir mi kimse? Edemez. Bir de bakıyorsun bir kulunu affediyor. Bu nasıl affediyor bunu ya? Bu ne biçim işler? Sana soruyor mu? Sen karışabilir misin? Bir de bakıyorsun adam evliya gibi adam onu atıyor cehenneme. Ya Rabbi bu evliyaydı ya. Bu niye cehenneme gitti? Sana ne? Ben biliyorum kalbini. Sen ne biliyorsun diyor. Fe'alun lima yurid. İşte burada da el fe'ali hakkıyla yapan neyi? Lima yurid. Bütün muratlarını, bütün isteklerini Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu. Onun için Hazreti Ebu Bekir miydi radıyallahu anh, İbni Mesud miydi? Vefat edildiği zaman Hazreti Osman Efendi ziyaret etti. Herhalde Hazreti İbni Mesud'u ziyaret etti. Dedi, tabip çağırayım sana, doktor çağırayım dedi. Tabip beni gördü dedi. Aa ne dedi dedi? Dedi ki ene fealun lima yurid. Ne istiyorsam onu yapanım ben dedi dedi. Yani alacaksa alacak dedi, bırakacaksa bırakacak dedi. Tabip, yani Mevla beni görüyor demek istedi. O da zaten doktor çağırmış. Dedi ki sana bir doktor getireyim dedi. Doktor gördü dedi. Doktor ne dedi? Doktor dedi ne istersem yapanım dedi. Ha o zaman ben onun iradesine teslimim dedi. Tabi sahabe-i kiramdaki makamlar pek bize benzemez. Biz doktora da gidelim yani ayrı dava. Ya doktor da çağıralım. Çağırmayalım anlamında konuşmuyorum. Ama ne murad edilse onu yapacak. Doktoru da yaratan. Allah-u Teala. Zil arşil mecid. Ulu arşın sahibi. Şimdi ulu arşın sahibi arş. Arşı yaratan demek. Arş ne o zaman? Mahluk. E sen diyorsun arşa oturdu haşa. Arşa istiva etti. İstiva sıfatı var. İstiva hükümranlık diye tefsir eden var. Tecelli diye tevil eden var. Var. Ama biz selefin mezhebi şu. İstiva sıfatı var. Şeklini bilmiyoruz. Bunu sormak sualler bid'attır. Buna inanmak vaciptir. İstiva sıfatı var. Bunu kabul etmek zorunda istiva sıfatı. Ama halef uleması bunu tevil ediyor. Diyor ki istivanın manası lügatına göre oturmayı hamledemeyeceğinden zaten selef de haşa oturmak demiyor. İstiva sıfatı. İstiva sıfatı herkese göre var. Ehl-i sünnet ittifaklı. Alel arşi istiva diyor. Kur'an'da geçen sıfatı kim inkar edebilir? Ama selef diyor ki mana verilmez. İstiva kabul edilir. Buna inanmak vaciptir. Sual sormak bid'attır. Ve Allah'ın istiva sıfatı var. Kendi bilir. He. Halef uleması diyor ki bunu birileri yanlışa çeker. Oturdu der, kalktı der. Haşa ve kelle. O zaman onlar da diyor ki istiva hükümranlıktır. Sahibiyettir, malikiyettir, tecelliyattır vesaire vesaire. Bu tevillere de müsaade var mı? Var. Müsaade olmaz mı? O geçmiş ulema da yaptı bu tevilleri. Evet. Arşı yaratandır. E peki o zaman arş ne oldu? Mahluk oldu. Allah Teala Halik. Nasıl Halik'le mahluku temas ettiriyorsun haşa ve kella? Ne alakası var? Arş en büyük cisimdir. Bütün cisimleri kaplamıştır. Arş yüksekte olan manasına gelir. Çardak var ya çardak. Çardağın adı Arapçada nedir? Ariş'tir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de o Bedir kitabında resmi falan var. Çardağını kurdu ya mesela orada. Ariş deniyor oraya. Hatta caminin adı da Ariş'tir şu an orada. Efendimizin. Öyle mi? Bedir'de mübarek çardağının kurulduğu yerde şu anda mescit var. Mescidin adı Mescidül Ariş. Çünkü Ariş de çardak ne oluyor? Yüksek ya. Böyle tavanlı bir şey. Oradan geliyor kelime. Arş da irtifadan geliyor. Yani yükseklik anlamına geliyor. Arşın sahibidir. Malikidir. Halikidir. El-Mecid. Burada iki mana çıkıyor. Tabi Kur'an'da Zül arşil mecidü diye harekeleniyor. Buruç suresi. O harekeye göre mecid, mecd sahibi, ululuk sahibi, izzet sahibi o Allah'a gidiyor mecid sıfatı, zü'ye gidiyor. El mecidü diye Kur'an'ın zaptı harekesi. Ama burada iki manada geliyor. Sen ulu arşın sahibi de diyebilirsin. Arşın sahibi ulu olan zat da diyebilirsin. Çünkü ulu arşın sahibi ise kendi ne kadar uludur? Zül arşil mecidi de diyebilirsin. Yani arşa da mecd sıfatı ispat edebilirsin. Çünkü arşa da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kerim diyor değil mi? Ve Rabbul arşil, la ilahe illa huve Rabbul arşil kerim. Keremli arşın Rabbidir diyor. Orada arşa kerim diyor. Burada da mecid demiş olabilir. İkisi de müsaittir. Arş da uludur. Arşın sahibi de uludur. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Mahlukatın en büyüğüdür. 18 bin alem arşın içindedir. Yani bu felekler, melekler, uzaylar, işte ben ne diyorsun, gezegenler, gezemeyenler, kara delikler, bilmem neler, samanyolları, içindeki galaksiler, malaksiler, bir anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar, birkaç böyle şey yapmışlar. İzlediniz mi bilmiyorum. He? Açıldıkça açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun, açılıyorsun. Sen ne kalıyorsun burada? Sivrisineğin kanadı kadar kalmıyorsun. Ondan sonra da burada ne yapıyorsun? Var mı bana yan bakan hesapları yapıyorsun? Halbuki alemlerin içinde yoksun yani. Ama kendini çok büyük bir şey, mal zannediyorsun. Onu gösteriyor o video. Açılıyor, açılıyor, açılıyor, açılıyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. O da zaten suyunun suyunun suyunun suyunu görmemiş. O video neyi çekebilir? Bilim kurgu desen bilgisayar paylarını da katarsın, matarsın. Ama senin aklın da bir yerde durur. Aklının durduğu yerde zaten bilgisayar programı da yapılamaz. O zaman sen sınırlı aklınla bir şeyler tasvir ediyorsun ama hayal gücünü kullanabiliyorsun. Daha ne kadar alem? 18 bin alem. Dünya tek bir alem. 18 bin alem tam bu kadar geziyor. Hepsi var, hepsi var. Hepsi. Bunların hepsini ne kaplamış? Kürsü kaplamış. Allah'ımızın kürsüsü var. Kürsü ile arş aynı diyen ulema var, zayıftir. Kürsü başka, arş başka. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Mel kürsiyyü messemâvâtü seb'u vel aradûne seb'u fil kürsiyyü illâ ki halkadin fi ardı felat. Yedi kat gökler, yedi kat ha. Daha yedi kat da birinciye çıkamadılar. Yedi kat gökler, yedi kat yerler, hepsini toplasan Allah'ın kürsüsünün yanında koca çölün ortasına attığın bilye kadar eder. Vel kürsiyyü fil arşi ke halkatin fi ardı felat. O kürsü ki gökleri yerleri kaplamış, o kürsü de arşın yanında ne eder? Çöle attığın bir bilye kadar eder. Halka kadar eder. Anladım. Yani onun için kürsü başka, arş başka. Allah'ın arşı celle celaluhu, yani niye öyle bir arş yapmış kendine? Haşa, oturmak için değil. Mekke'de Kabe diye, benim evim diye ev yapmış mı kendine, yaptırmış mı? Haşa, içine girmek için değil. Arşı da yaptıysa üstüne oturmak için değil. Haşa ve kella, la havle ve la. Bunlar nasıl bir zihniyet ya? Bu İbn-i Teymiye kafası. Efendim, şimdi arş en büyük mahluk. Niye onu yapıyor? Bu, şimdi mahlukat kendine göre büyüklüğe bakar, ebatlara bakar, boyutlara bakar, öyle mi? Yani şimdi biz öyle bakmıyor muyuz? Bir daha büyüğünü görüyoruz, vay anasını. Daha büyüğünü görüyoruz, vay babasını. Devamlı böyle büyüğünü gördükçe öbürü küçük geliyor bize, öyle mi? Ha, göğü görüyorsun, efendim alemleri görüyorsun, uzay görüyorsun, şunu bunu görüyorsun. Allah Allah, anamın karnında nasıl durmuşum falan demeye başlıyorsun. Ama ananın karnındayken de çok mutluydun, hiç çıkmak istemiyordun. Çünkü sana göre başka bir yer yoktu yani. Sen bunun gibisin. Dünya da ananın karnından daha dar, anladığın yok. Ahirete gidince onu da anlayacaksın. Burayı da geniş zannediyorsun. Siz de burayı da bayağı geniş zannediyorsunuz falan. E tabi bana da hoş geliyor. Ama ahirete gidip bu dünyada nasıl durmuşuz diyecek. Ben arada bunalıyorum zaten. Da gidemiyorum. Nereye gideceğim? Bakıyorum göklere el. Allah Allah diyorum. Ahireti de kitaptan okuyunca çok dar gelmeye başladı bana yani. Çok dar. Ana karnından beter ya. Ana karnında bağır haberimiz yoktu. Boğuluyorum bazen. Zaten bulutlar da bastırıyor. Allah'ım ya Rabbim. Bari çekilin de bir göğü görelim. Onlar da mübarek üst üste görüyor. Zulümatun bazı afevka bazı. Karanlıklar üst üste biniyor. Ondan sonra nefesimiz kesiliyor dünyada ya. Siz nasılsınız durum? Sizin şey nefesiniz iyi herhalde, açık. Ha bilmiyorum. Benimki biraz şey değil. Daralıyorum ha. Bu ne küçük yer ya? Ne dar bir yer. Allah Allah. Ardo semavat ve lal. Gelin cennete diyor Allah. Eni yerlerle gökler kadar. Sana bir Müslümana diyor o kadar yer vereceğim. Yedi kat gökleri yan yana koy. Yedi kat yerleri de yan yana koy. 14 katı yan yana koy. Hepsi kadar sırf sana vereceğim bir Müslümana cennetin eni o kadar diyor. Boyunu sen hesap et diyor. Kur'an söylüyor bunu. E şimdi bunu duyduğun zaman burada da hakikaten nefesim tıkanmaya başladı yani. Bu neresi buraya? Ama geldik bir defa. İmtihandayız. Rabbimizi tanımadan erişsek yanmışık. Ondan sonra cehennemin dar yerlerine gidersen, وَلَا اُلْقُوا مِنَا مَكَانًا ضَيِّقًا dar yerlere atıldıkları zaman cehennemde, mukarranin bile şeytanlarla seni zincire bağlamış, hangi şeytanla keyif yaptınsa, onunla da seni zincire bağlıyor. Orada şeytan da gözüküyor zaten. دَعَهُ نَالِكَسِ بُرَى ölüm neredesin gel diye. Başlarsın bağırma, ölümünü arama ama ölmek de yok, çıkmak da yok. Onun için cehennemde dar yerlere diyor. Nasıl çivi böyle şuraya sokarken girer mi kafasına vurmadan? Vura vura vura sokuyor. Cehennemde de öyle dar yere adamı. Hem ateşin içinde hem de mıhlıyorlar böyle. Dar, o esas darlık orası da. Ama cennete gidene ne genişlik var ya, ne ferahlık var ya. Ne işimiz var ya böyle bozuk bozuk itikatlarla? Rabbimizi güzel tanıyalım, cenneti kazanalım ya. Geldik buraya, yediriyor, içiriyor bizi. Ne azıyoruz, kuturuyoruz, Allah'ı tanımıyoruz ya. Celle şanuhu ve celle celal. Şimdi arşı niye kalkettir? Şimdi biz neye bakıyoruz? Adamın malına, mülküne, şusuna, busuna. Çok zengin, çok zengin, çok zengin diyorlar. Bir de geliyoruz, 300 metre yerde oturuyor. Bu mu çok zengin diyor. Öyle mi? Adam bilmeye bakıyorsun, 1000 metre yeri var. Aa falan. Bir de kız öbürü diyor, ne ya 1000 metre? Adam diyor, benim 10.000 metre yerim. Öbürü diyor, aa 100.000. Bilmem ne, bilmem ne. Ağasına göre, paşasına göre değişiyor tabii. Malı mülkü değil mi? Biz neden anlarız? Binanın büyüklüğünden anlarız. Mücevherin pahalılığından anlarız. Biz ondan anlıyoruz. Mevla da buyuruyor ki, benim bir arşım var. Gökler yerler kürsünün yanında halka etmez. Kürsü de bu arşın yanında halka etmez diyor. Ama ben buna muhtaç değilim çünkü bu yoktu, ben bunu var ettim diyor. Ama ben buna ululuk verdim diyor. Şeref verdim bu arşa diyor. Arş taht, taht. Taht var ya taht. Ha, ama Mevla oturmaktan münezzeh. Sadece onu yarattı ki mahlukatın en büyüğü odur. Sahibinin azametine delalet etsin diye. Kurban olduğum Celle Celal. Arşın 360 tane sütunu var. 360. Yani böyle bir şey yapılırsa 360 direkli bir şey yapmakta fayda var. Teberrüken yani 360 direkli. Yapılabilir mi öyle bir şey? Mescid, cami, küt. Yapılabilir. Ufkumuz geniş olsun. Şimdi şu ne be? Kaime işte. Bu direkt kaime. Şöyle var işte. Burada var 3-4 tane. Arşta var 360 sütun. Beyne külli kaimeteyn mesiratu kamş met'am. Bunu tabii şerhlerden okuyorum. Metinde geçmiyor. İki direk arasında ne kadar mesafe var? Direkten direğe 500 senelik mesafe var. 360 ile çarpacaksınız 500 seneyi. Bu da lirrakibil mücid, çok atlı giden, en hızlı koşturan için. En hızlı, atın en hızlı koşanından hesap yap. 500 senede şu direkten kalkar, şu direğe gelin. Arş böyle bir yer. Allah ulu diyor ki, kerim diyor, boşuna demiyor. Celle Celal. وَاَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِينَ وَالْكُرْسِي اِذَا مُتَّ كُلُّ ذَلْكُ بَعْضُ اِلَا جَنْبَعْضُ 7 kat gölleri yan yana koysan, 7 kat gökleri yan yana koysan, kürsüyü de onların, kürsü onların hepsini kaplamış. Onu da onların yanına koysan, hepsini yan yana koysan, يَكُنْ فِي كِحَلْكَةٍ مُلْقَاتٍ فِي فَلَاتٍ ne gibi olur? Koca bir çöl ve sahra, İçine ne yaptın? Bir tane misket attın. O orada nasıl kalırsa arşın yanında hepsi o kadar küçük kalır. Fel malikul malikul kulli şey. Arşın maliki ne demek? Her şeyin sahibi demek. Ona malikse her şey ona aittir demek. Ve mülkü azam celalete min kulli şey. Onun mülkü her şeyin mülkünden daha celaletli, daha yüce demek. El mecid. Kadri kıymeti yüce demek. Zaten Allah Teala şimdi mecid kelimesi Arapçada mecid. Mecid de ondan geliyor sıfat müşebbesinde. Mecid kelimesi genişlik anlamında, üstünlük anlamında, mükemmellik anlamında, çokluk anlamında lügat manası budur. Arşa delalet ediyorsa mecid sahibi, et şu genişliğe bak. Allah'ımız meciddir. Zaten ismi şeriflerindendir. Allah'ımız meciddir. Zaten Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de ve inna lemusi'un biz genişleticileriz de buyuruyor. Ondan sonra Allah'ımızın sıfatlarından biri el vasi'u. Vasi'u ne demek? Her bakımdan geniş. Her imkanı geniş. Her sıfatı geniş. Vüs'at. Vüs'at ila mütenahi. Allah Teala hakkında genişlik diye bir şey bizim anladığımız gibi enine boyuna düşünülmez. Yani imkanlar manasında, kudret manasında, güç manasında sınırsız vüs'at var. Geri kalan her şey mahluktur. Her mahlukunda sınır vardır. Arş da olsan sınırı var mı? Arş da olsa yaratılmış mı? Mesafesi var mı? Metrekaresi var mı? Alemleri kaplasa da metrekaresi var. Onun için bu Allah Teala'ya mahal olabilir mi? Haşa ve kella. Allah Teala hiçbir şey hulul etmez. Hiçbir şeyde Allah Teala'ya mahal olamaz. Böylece efendim, ama tabii arştan büyük bir şey var. Arştan büyük bir şey var. Tasavvufçular onu da söylüyor. Arştan büyük ne var? Kalp var. Ma vesani ardı ve la semai ve lakin vesani kalbi abdil mümin. Göklerim yerlerim alamadı beni. Mümin kulumun kalbi aldı beni diyor. Buradaki kalpten ruhu kastediyor. Onun için ruh mekansızlık üzere yaratılmış. Rüyada nerelere geziyorsunuz? Hiç bilet almadan? Ruh mekanla mukayyet değil. Oturduğunuz yerde de şu anda siz neler düşünüyorsunuz? Tabii hoca çok uzattı düşünüyorsunuz, onun farkındayım. Efendim, neler neler geçiyor aklınızdan? Şurada bir saat, iki saatte kim bilir 40-50 senelik hayatınızı gözden geçirdiniz. Efendim, neler oldu, neler bitti? Aklına gelmeyenler başınıza gelmiştir. Ha, çünkü kalp ve ruh ne yapamaz? Bir mekanla sınırlı kalmaz. Mekan bedenle alakalıdır. Mekan bedeni sınırlar. Bak ben buraya girdim, şimdi burası beni bir sınırladı. Ama benim ruhumu burası sınırlayabilir mi? Sınırlayamaz. Ben burada dururum, bir murakabeye dalabilirim. İstersem arşa çıkabilir ruhum. Göklere gidebilir ruhum, öyle mi? Gidebilir. Hoca Hikem-i Atayye'de İbn-i Atayla al-İskenderi ne diyor? وَسِعَكَ الْكَوْنُ مُنْ حَيْثِ جُسْمَانِيَّتِكَ وَلَمْ يَسِعَكَ مُنْ حَيْثِ سُبُوتِ رُوحَانِيَّتِكَ İbn-i Atayla, Hikem ne şeyler? Seni diyor alem kapladı ama cismin itibariyle kapladı. Yoksa ruhun itibariyle alemler seni kaplayamaz. Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? تَحْسَبُ اَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَف۪يكَنْ طَوَ الْعَالَمُ الْاَكْبَرِ Kendini küçücük bir metre, iki metre, 60 kilo, 70 kilo bir şey zannediyorsun. Halbuki en büyük alemler senin içinde dürülmüştür. Çünkü neden? Sana bir kalp vermiş. Mümin kulumun kalbi alır ben. Neden? Allah mekansız, kalp de mekansız Mevlasını bulur. Ama bedenle alemlere baksan ne arş Allah Teala'yı bulabilir, ne kürsü Allah Teala'yı. Allah Teala hepsini bulur. Yaratır. Yoktan yaratmış. Onun için kalbin böyle bir özelliği vardır. Allah Teala manevi kalbe sahip olanlardan eylesin. Vel batşiş şedid. Bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki Celle şanuhu ve Celle celaluhu batşı şedid sahibidir. Yani şiddetli yakalama. Bu da Allah'ımızın sıfatlarındandır. Yani intikamı çok süratlidir. Allah düşmanlarından intikam almaya efendim kararlıdır ve almaktadır ve alacaktır. Ne buyur estaizu bile? İnne batşa rabbike leşedid. Şüphesiz Rabbinin şiddetli kavrayışı yakalaması, haşa Mevlam bizim gibi yakalaması, tutması, haşa uzuv yok. Ama yakalaması ne demek? İntikam alması. Nedir? Elbette çok şiddetlidir. Onun için bütün hamdler kime mahsustur? Yoktan yaratan, tekrar iade edecek olan, arşın sahibi, ululuk sahibi olan, her dilediğini istediği zaman istediği şekilde yapan ve şiddetli intikam sahibi olan Allahu Teala'ya mahsustur. Rabbimizden konuştuk bir şeyler değil mi? Zikir oldu mu? Zikirlerin en büyüğü oldu mu? Zikirlerin en faziletlisi marifetullah'tır. Allah'ı bilmekten büyük zikir yoktur. Sabaha kadar Allah desen ama Allah gökte desen inansan haşa, Allah'a zikretmedin, Allah'ı inkar ettin. Ama şurada oturdun iki saat, üç saat, belki bir kere dilinden Allah demesen, madem Allah'tan bahsedip onun yüceliğini anlattık, dinledik, o zaman ne oldu? Hakiki zikir oldu. Çünkü zikir nedir? Allah'ını bilmektir. Hatırlamaktır. Neye göre hatırlayacaksın? Bilgine göre hatırlayacaksın. Bilmeden neyi hatırlayacaksın? Allah muhafaza şekil verirsin, cismiyet verirsin, mekan isnat edersin, Allah'tan bahsedersin ama milleti de dinden edersin. Onun için mesele Allah'ı Celle Celaluhu kendisini tarif ettiği şekilde, büyüklerin Kur'an ve hadisten anladığı şekilde ehl-i sünnete göre anlayıp anlatmak. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin, amin kardeşlerim. Şimdi bir de geçen hafta diyecektim diyemedim. hapishane mektuplarında bir hacet namazı. Şimdi kardeşler soruyor, diyorlar ki hacet namazı kılıyoruz, bir hacet için mi, bir hacet için. E şimdi ben iki şey isteyebilir miyim? Ya 2000 şey iste ama hacet namazı kıldığın zaman duada, yani özel bir hacet namazı, bir hacet için. Ben de bununla çok şey yaptım. Ya benim de bayağı bir 10-20, 1-2 dakika. Ne yapacağız? Allah'tan hacet biter mi ya? Hepimiz Allah'a muhtaç. Şimdi bir hacet namazı bulmuştum kitapta. Bunda diyor ki 1000 tane isteğin varsa sırala diyor. Var mı böyle bir şey? Var. Hem de cuma gecesi kılınıyor. Ya İmam Şafii radıyallahu anh eliyle yazmış. Bunu ben kitaplarımızda dergide falan geçmedi. Herhalde öyle hatırlamıyorum. Buradan size söylüyorum. Muhammed İbni Derestevey rahimeullah. İmam Şafii'nin kendi kitabında el hattıyla gördüm. Salatül hace li'l hace. Bir hacet namazı 1000 haceti görür. Bu da Hızır Aleyhisselam velilerden birine öğretti. Bu Hızır Aleyhisselam'ın işleri acayip. Anıldığı yere de gelir ha. Hızır Aleyhisselam anıldığı yere de gelir. Çünkü ruhaniyette mekan yok. Baktın Kudüs'tedir, baktın Kabe'dedir, bir de baktın buradadır, öyle mi? Baktın sabah namazında Fatih Camisi'nde olabiliyor. Bazen Ulu Cami'dedir. 1000 yerde bulunabilir. Nasıl bir şey? Allah Teala da ona nasip etti bunu. Peygamber olduğu bile ihtilaflanmış. Elde olan bey de olmaz yani. Hızır Aleyhisselam bu. Bunu da inkar eden de pek akıllı olmaz yani. Çünkü binlerce göreni var. E bir de kitaplar, Kur'an'da da ondan baş geçiyor. Hadis-i şeriflerden baş geçiyor. Hızır Aleyhisselam öğretti ki 2 rekat namaz kılacaksınız. 1. rekatında 10 Kafirun suresi, 2. rekatta da 10 İhlas suresi. Zor mu? 10 Kafirun, 10 İhlas. Ben size dedim, Kafirun'u öğrenmeden ölmeyin dedim size. Ondan sonra selamınızı vereceksiniz. Selamdan sonra secdeye varacaksınız. 10 kere salavat-ı şerife getireceksiniz. Secdede. Ama namaz bitti. Salavat-ı şerife yani bildiğiniz Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Ve aleyhi ve sellem. Sonra Subhanallah velhamdülillah. İşte o tesbihat var. Sonra 10. Namazda 10 kafirun. 2 rekat 10 lazım. Namaz bitti. Hacet secdesi. Secdede 10 salavat. 10 Subhanallah velhamdülillah işte ilerisine kadar. Helalazim. 10 Rabbena atina okuyorsunuz. Rabbena atina zaten içinde 100.000 hacet barındırır. Fid dünya hasene filan. Ama ondan sonra ne yaparsınız? Tabii ki namazın içinde olmadığınız için Türkçe isteyebilirsiniz. Secdede Türkçe isteyebilirsiniz. Çünkü namazda değilsiniz. Bazı hacet namazında selam vermeden yatılıyor. 12 rekat onda Türkçe yapamazsın. Namazda selam vermeden. Ondan sonra yalvarırsın işte. Kaç hacetin var? Bir salavat getir. O hacetini söyle. Ya Rabbi şu işimi gör. Amin de bir salavat daha söyle. O arada bir daha. Yarım saat kal secdede. 1 saat kal secdede. Kimse bir şey der mi? İmsak olmasın. Dikkat et tabii. İmsak kadar daha yani faziletli ya. Gerçi o secde namazın secdesi olmadan imsak da olsa devam edebilirsin. Ama başka bir yerde dilekçe vermeye gitsen, bir arzu hal vermeye gitsen, bir randevu alsan bir kaymakamdan, bilmem dedim, bakandan. 2 şey söylesen, 3. de hemen ne yapar? Özel kalem. Bekleyenler var ya. Hadi çık. 3, 4, 5, 6, 7. He? Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na bir şeyler anlatmaksa ne yaparlar seni? Tamam kardeşim. Ama Mevla'nın huzurunda 1000'e kadar gitsen, 2000'e kadar gitsen melekler derler mi ki ne yüzsüz adammışsın ya? Kalk git hadi. Derler melekler? Melekler derler ya Rabbi bu adam ne kadar sana yalvarıyor ya. Maşallah bu adama derler. Mevla da diyor ki herkes isteyenden kızar, ben istemeyene kızarım diyor. İnşallah dualara beni de katarsınız. Ebu'l-Kasim el-Hakim Hazretleri buyuruyor. Evliyaullah'tan bir zatın yanına gönderildim. Sırf şu namaz için dünya kadar yol tepmişler. Öğrenmek için. Bazı bir zikirler var diyor. Bunu öğrenmek için Horasan'a gitsen azdır. Şimdi milletin ayağına gelmiş. Kitaba yazmış. Yükseliyor. Adam açıp da bakmıyor ya. Açıp da bakmıyor. Gittim diyor. Bana namazı öğretti. Ben de anlatıldığı şekilde kıldım. Allah Teala'dan çok ince ilimler istedim. Bana diyor öyle bir hikmetli ilimler verdi ama bununla da yetinmedi. 1000 tane hacetimi daha yerine getirdi. Bu da oldu Hakimi Tirmizi yani. Evliyanın reisi oldu. İhtiyatat kitabını sahibi. İşte bu zatlar böyle namazlarla oldular. Nasıl bir öyle alim oldular? Bu namazı kim kılmak isterse, cuma gecesi gusül abdesti alır, temiz elbiseler giyer, imsaktan önce kılar, isteklerini Allah-u Teala arz eder, biizle duasını Allah Teala kabul eder. Bu hapishane mektupları deyince siz de benim hatıralarım zannetiyorsunuz. Halbuki bunda 250'den fazla ayet var, 500'den fazla hadis var, dünya kadar reddiye var, dünya kadar da ilim var, hiçbir kitapta bulunmayacak da malumat var. Sayfa 415'te, hapishane mektuplar kitabında, 415-416'da, aklınızda kalmaya da bilir, tarifi orada. İnşallah 1000 tane hacetinizi, muradınızı Allah ihsan eder. Amin. Bizi de dualara katmanızı nasip eder. Amin. Birbirimizi unutmamamızı nasip eder. Amin. Ve böylece dünya ahiretimizi mamur eder. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alil Vahab. Elhamdülillah lezi hedâne alihâdâ. وَمَا كُنَّا لَنَهْتَدِيَ لَوْلَا هَدَانَا اللَّهُ مَا تَوْفِيقِي وَاعْتِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. Cemaatlerimizden vefat eden Ünalan'dan Topçu Balcı Efendi Mehmet Durmuş, Ercüment Necdet Mustafa Mürsel, Hüseyin Sabri Ahmet Yunus, Hacı Kurban Hamit Nihat Ali Haydar Rahmi, Nimet Döndü Hatice Hayriye Emine Hacer Nuriye Hanife Zehra Meyit ve Meyten'in ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle Celaluhu. Hediyelerimizi vasıl eyle. Azapları olan varsa defuraf eyle. İade eyleme ya Rabbi. Sen fazl-ı kerimle rahmetinle muamele eyle. Allahümme amin ya Rabbel alemin. İki cihanda cümlemizi aziz eyle. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımıza emin eyle. Mahkemesi davası olanları hayırla neticelenmesi nasip. Ya Rab sen fazl-ı kereminle çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhar. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle. Düşmanlarımızı içeriden dışarıdan tanımamızı nasip eyle. Uyanık olmamızı nasip eyle. Ehl-i sünnet yolundan ayrılmaktan muhafaza eyle. Derslerimize yardım eyle. Dinlenilmesi nasip eyle. Gönüller, kalpler, gözler, kulaklar senin elinde. Sen Allah hidayet sohbetlerine, ehl-i sünnet derslerine tevcih eyle ya Rabbi. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi وعلى آله وصحبه آمين. Bu hafta inşallah Bursa sohbeti vardır. Cumartesi saat 8'de inşallah olacaktır. Oralardan, o bölgelerden işte gelmeye müsait olanlar, gelebilenler birbirine duyursunlar. Allah Teala manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Ehli ilim kardeşlerimize de kolaylıklar ihsan eylesin. Allah'ım cemaatimizi gün be gün müjdat eyleyip bidat ehlinin cemaatlerini de ehl-i sünnete tevcih eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Özellikle bugünlerde sahabe düşmanlığı bayağı hortlatılıyordu. Hazreti Muaviye Efendimiz hakkında bayağı internetlerde konular olmuş. Bunları da haber alınca tabii ben de her zaman yazı yazamıyorum. Ömer Faruk Hoca Efendi'ye rica ettim. Dedim bu hususta bir şey yazalım. O da Allah razı olsun. Ömer Faruk Korkmaz Hoca Efendi. Allah nazardan onu muhafaza etsin. Ehl-i sünnete çok hizmet ediyor. Çok ilim sahibi. Allah nazardan korkuyorum. Hoca Efendi bu usta bir yazı hazırladı size. Lale Gül dergisinde 42. sayfada Ehl-i Sünnet nazarında Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Şimdi sahabeye tabii ki tümüne saygımız var ama Hazreti Muaviye Efendimiz kapının kulbu gibi anahtarı, kilidi açan içeri girer. Hazreti Muaviye'ye başladı mı konuşma, anladı ki bütün sahabeye dil uzatır bu adam. Çünkü bunun freni patlamış. Hazreti Muaviye Efendimiz'in Ehl-i Sünnet nazarında ilmi, bütün kaynaklarıyla, en eski kaynaklarıyla Hazreti Muaviye Efendimiz hakkında bayağı bir malumat yazmış. Bu zaman garip zamandır, sahabeme hakaret edildiği zaman ilmini alim açıklasın. Açıklamayana Allah'ın, meleklerin laneti var buyuruyor. Bu lanetten kurtulmak için hepimiz hoca efendiler vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Siz de okursunuz, okutursunuz inşallah. Bu hususta şüphesi olan, kafası karışık olanlara da bu kaynaklardan cevap verirsiniz. Bu hususta Ömer Faruk Hoca'nın yazısını önemle tavsiye ediyorum. Sahabe-i kiramın hakkını müdafaa için. Bu niyetle yazılmıştır. Allah Teala tesirini halk eylesin. İlahi şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ve ashabi ve meşayihina kâfe ve lâ. Envâtina envâtil müslümin envâtil cemaatil hâdirîn. El Fâtiha. Allah'a salli.